Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, vi starter bare med dig, Morten Thøgersen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvornår opdagede du, at det var sket? Jamen, det gjorde jeg 8-tiden, søndag morgen. Og hvad var det, du så så? Jamen, altså, jeg blev ringet op af nogle lodsejere, som jeg græsser af ved. Og de sagde, at der var min far, de var blevet drevet ud. Og kommer jeg ud og ser, at der ligger døde dyr ude på marken. Og nogle af forerne står og bare hænger og med tarmen derude af siden. Og ja, det var forfærdeligt syn. Hvad mener du? Altså står og hænger levende, eller? Ja, levende med bidemærker ind i indvolderne hænger ud af. Mens de stadigvæk er i live, så jeg farer op og henter en bundpistol og går i gang med at aflive dyrene. Så. Ej. Hvor mange får du slået ihjel? Jamen altså, da vi får talt sammen i løbet af eftermiddagen og finder en masse rundt omkring i buskasser og sådan noget, der er selvfølgelig blevet en jagte rundt ind i selve folden der. Den er i 33. Så. Prøv, hvor mange får levende med tarmene ud af, altså, ja, med, for eksempel med tarme ud af siden på dem? Jamen, altså, jeg vil nok skyde på, at vi fandt omkring en 5-10 stykker, der står med tarme ud, og nogen havde hul ind i selve maveregionen og baglåret, og står stadigvæk i live, altså. Jeg har nok skyldt 15 af halvdelen, men det var i hvert fald sådan nogen, der bare står og var skambit, altså, kan man sige. Altså. Ej. Det siger noget om, altså, hvor meget, altså, hvordan det her, det også er virkelig, altså, dyremishandling, eller de lider af det, eller jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det. Nej, det vil jeg jo nok sige, hvis du står med hul ind i et lår, så tror jeg da også nok, at det er lige til det stivt her. Det er jeg helt rystet over, at den angriber på den her måde, og det er helt uden for den virkelige verden af os. Jeg kan forstå, at man går ind og tager et dyr og slår ihjel og spiser det, man skal bruge, og så tager man hjem igen til sine unger, eller hvad man nu skal. Altså, det her, det er jo helt uden for rækkevidde, synes jeg. Ja, er du sikker på, at det er en ulv? Ja, jeg har jo set et mønster før, hvor vi har fået konstateret, at det var ulv, og den her gang er fuldstændig samme mønster. Altså, de har den måde, de angriber på og bide. Den måde, de sådan ligesom, og tænderne, den måde, der er så store huller ned i rygregionen og ind i hjerteregionen. Altså, det er så karakteristisk måde for en ulv at angribe på. Er der sket noget? Der er selvfølgelig tre DNA-prøver, og så der er sendt ind, når de er sendt til Tyskland. Så. Ja. Er der ellers sket noget i nærheden af der, hvor du bor? Ja, der var en nabo, der ligger lidt i luftlinje omkring en 5-10 km væk, der, eller 5 km, vil jeg nok sådan lige max tro, der er herover til ham. Der blev taget 5 får over fra søndag til mandag. Og det var lige dagen efter så? Ja, og han havde egentlig haft tilfælde for omkring et par måneder siden, der fik han taget en kalv også. Og det er også blevet erklæret, at det var en ulv. Og det er der blevet taget DNA. Og hvor er vi henne i Jylland her? Ja, vi er i noget, der her lige tæt på Holstebro og Utsborg. Det er. Ja, det er jo også der, hvor ulvene er jo. Ja, det er der, de holder til over, ja. Ja. Hvad mener du skal gøres for, at ulve i fremtiden ikke angriber får og kalve? Jamen, altså, jeg ved godt, der er mange, der siger, at de jagter lidt os alle sammen, fordi vi skal til at have 2 meter høj hegn og ulvehegn, som de også har fundet af, der heller ikke rigtig virker, som det skal også. Altså, vi skal jo have fundet en anden løsning, hvor vi kan være alle sammen. Altså, enten så skal vi have en ulven ind, fordi man kan jo sige, at vi er for over hele Danmark, og så er det jo nemmere at have en ulven ind, end det er at have en foran ind. Altså, kan man sige, altså, det er jo ikke kun foran. Fordi så kommer vi bare til, når vi har en foran ind, så begynder den jo at have en anden føde, og så bliver det godt ud over kalvene, og det er jo en helt anden indhegning. Altså, det er jo med, at nu her, når de her, dem der har kødkvægsproducenter, de mister jo deres kalve nu her, når vi begynder at have en foran mere ind af os. Altså, vi har 2 meter høj hegn og strøm rundt om, som det kommer til at ligne en statsfængsel også. Altså. Så jeg er da rystet, og jeg er spændt på, hvad regeringen lige er, eller den nye miljøminister, hun har at byde på den her ting, der er lagt ind. Okay, jeg siger bare tak, fordi at jeg måtte starte udsendelsen med at snakke med dig. Kan du have en fortsat god morgen? Ja, lige måde. Tak. Hej. Ja, hej. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. Ja, godmorgen og tak, fordi du vil lytte med her. Så blev klokken 10 minutter over 6, og det her, det er 24/7 morgen. Det er tirsdag morgen. Jeg hedder Asger og er med dig. Det her er de næste 3 timer, hvis du altså lader radioen være tændt. Og så har jeg selvfølgelig dagens store historier med her. Det er ikke fordi, der sker sådan det helt store i Danmark i dag, eller så sådan er det jo også nogle gange, men der sker jo trods alt nogle ting, og der er nyheder her hjemmefra, og der er nyheder fra verden. Blandt andet er der jo orkanen over Bahamas, der er på vej mod USA, som vi skal dække lidt. Et nyt forslag fra Socialdemokratiet kan det også godt blive til her. Og der skal man stille sig selv det spørgsmål, hvad er den negative konsekvens egentlig? Altid et godt spørgsmål her. 426-00-24-7 er sms-nummeret i øvrigt, fordi det er jo ikke synd for dukken. Socialdemokratiet vil forbyde sexdukker, der forestiller børn. Og det her, det er faktisk en reel problemstilling. Sexdukker, der ligner børn, kan i dag fuldt lovligt købes og importeres. Man kan gøre det på nettet, på hjemmesider fra USA og Kina, der kan man altså købe dukker med barnagtige ansigter, iført korte kjoler eller børnetøj med tegneserieprint. Det er jo simpelthen, det virker jo så forkert. Og jeg har da bare lyst til at, eller umiddelbart, så har man jo den her forbyd. Hvad kan det skade at forbyde det? Fordi det her, det vil man da ikke se på og sådan noget, ikke? Men jeg synes, man tyk lige på den. Altså, fordi hvem kommer til skade her, og kunne det i virkeligheden være godt for noget? 426-00-24-7. Men lad mig da starte med Bahamas Dorian, som orkanen hedder. Det er jo en af de kraftigste orkaner nogensinde. Ramte i forgårs øgruppen Bahamas. Mindst 5 er døde. Orkanen har ødelagt og beskadiget 13.000 huse, skriver The Guardian. Hvis du har set nogle af videoerne derfra, så ser det helt vildt ud. Danskeren Henrik Gede Mos er direktør i et firma, der laver havvand om til drikkevand. Han bor i hovedbyen Nassau sammen med sin kone, og han fortæller om de her massive ødelæggelser, især i den nordlige del af Bahamas. Lige nu på Bahamas, hvor jeg befinder mig i Nassau, som er hovedbyen, hovedstaden på Bahamas, der er det relativt roligt. Vi har haft en nat, hvor det bedst kan sammenlignes med en god dansk efterårsstorm, tilsat lyn og torden. Så vi har haft stormflod her i Nassau, og det betyder så, at vi ikke har nogen strøm. Men det er ingenting i forhold til, hvad der foregår der, hvor Dorians bane faktisk har været, som er 150 km nord for, hvor jeg befinder mig, på øerne Abaco og nogle af de der Keys, og nu er den så på Grand Bahama. Det har været helt og aldeles forfærdeligt. Jeg er selv involveret i 2 projekter op i en by, der hedder Hopetown, som er der, hvor orkanen faktisk gik i land aller først. Og der skal man forestille sig, at der er vindstød op til 300 km i timen, og det er svært at forestille sig, men hvis man bare forestiller sig, at man kører 300 km i timen på motorvejen, og så har sit hus med på en trailer, så kan man nogenlunde forestille sig, hvordan det hus det ser ud efter sådan en blæsvær. Så det har været helt forfærdeligt. Ja, prøv at beskrive det lidt nærmere. Hvad er det, der er sket derop? Altså det, der sker, det er jo, at først kommer, når stormen kommer tættere på, så lige inden man rammer øjet, så der har man de aller højeste vindhastigheder. Og så når øjet på stormen passerer, så er der helt stille. Og det har folk så benyttet til at løbe nogle andre steder hen og søge ly, og så kommer vinden så på den anden side af stormens øje fra den modsatte side. Og det er også det, der gør, at den er så ødelæggende, fordi først kommer den med fuld kraft fra en side, og så holder den en pause, og så kommer den med fuld kraft fra den modsatte side. Og når det så er overstået, så kommer der så en flodbølge på helt op til 5-6 meter. Vi har set videoer fra venner og bekendte, hvor vandet står op over vinduerne. Og det ødelægger jo bare det sidste, så stort set de fleste hus i Hopetown er forsvundet. Jeg ved, det ene hotel, vi var i gang med, der er halvdelen af det kollapset. Og og det er meget, meget svært at overskue lige nu, hvordan de lokale de klarer sig. Men de har jo prøvet det før med hurricanes, men aldrig nogensinde med den kraft, vi har set her. Er der nogen forlydende om, hvor mange der er til skadekommende, eller hvor mange der er blevet dræbt ved de her ødelæggelser her? Nej, altså jeg har ikke nogen rapporter om det. Det er muligt, at myndighederne har. Jeg lytter jo bare med til på, hvad venner og bekendte sender på sociale medier. Som sagt, at de 25 folk, vi har deroppe omkring, der mangler vi at høre fra piger. Vi er fortrøstningsfulde, fordi folk er gode til at søge læge og ved nogenlunde, hvordan man skal gebære sig. Så jeg har ikke hørt om nogen dræbte endnu, men det vil overraske mig, hvis alle slipper med livet på hold, specielt når der også kommer de her stormfloder her. Så er det en meget, meget farlig situation. Hvor stort område er det her, der er blevet ødelagt? Altså, hvor mange huse snakker vi om? Jamen, altså, det er jo stort set hele Mars Harbor, der er blevet meget, meget hårdt ramt. Så jeg kan ikke huske, hvor mange der bor. Der bor måske 5.000 mennesker der, og så er det så på vej nu til Freeport, hvor der bor 40.000 mennesker, ikke også? Det bliver helt forfærdeligt også, fordi det er meget lavt liggende. Hele Freeport er meget lavt liggende. Den flodbølge, der vil komme der, eller den storm surge, som man kalder det, den vil gøre meget, meget stor skade, efter vinden har været der. Og det ser ud som om lige nu, at den stort set ligger stille og næsten ikke bevæger sig, men bare blæser med de her vinde, der er mere end 200 km i timen i stødene. Så det er jo utroligt ødelæggende, og det er den værste storm, der nogensinde har ramt det her område. Hvornår kan man forvente, at den vil ramme igen? Det er jo ikke til at sige, men det er jo hurricane season, ikke også? Og sidste år for eksempel, der var der ikke nogen, der sådan rigtig ramte alvorligt her i Bahamas. Nu er der den her, der rammer helt utroligt alvorligt, ikke også? Og der vil jo være flere, der er ved at forme sig, og det er jo helt aldeles et spørgsmål om, hvilken bane det tager. For et par år siden ramte det Puerto Rico, ikke også? I år var det så Bahamas, der fik en ordentlig monsterstorm, ikke også? Men det er jo prisen for det meget varme vand, ja. Så det værste, der kan ske på Bahamas, det er jo sådan set, at folk bliver bange for at tage herned, fordi man er jo helt afhængig af turisme, og Bahamas er også helt afhængig af, at der kommer hjælp udefra, når der sker så ødelæggende en storm. Altså, man kan sige, Puerto Rico har jo USA som til at hjælpe sig selv i gang igen med meget, meget omfattende støtteprogrammer. Jeg ved slet ikke, hvor Bahamas skal få pengene fra til at genopbygge alt det her, så vi håber meget på, at der vil være folk udefra, der hjælper, og vi overvejer selv at begynde at lave noget indsamling for at samle nogle midler til at hjælpe med at få Bahamas på fod igen. Ja, prøv at fortælle lidt mere om, hvordan klarer myndighederne sig i øjeblikket i forhold til ligesom at tage vare på folket på øen eller på øerne? Jeg er sikker på, at myndighederne de gør alt, hvad de kan. Men man skal jo forestille sig, at for eksempel Mars Harbor, det er et sted, hvor der bor måske 3-5.000 mennesker. Og så forestille sig en dansk provinsby med det samme antal indbyggere, og forestille sig den redningsinfrastruktur, man har der. Man har måske et frivilligt brandvæsen eller et eller andet. Forskellen her er bare, at der er vand hele vejen rundt, så man kan ikke bare ringe til nogen, der kommer fra den nærmeste større by, der så kan komme kørende ind med brandbiler og redningsfartøjer. Så man er meget på egen hånd, og de lokale er selvfølgelig også relativt selvhjulpne, sådan til at klare sig lige i den første tid. Man kan helt sikkert, når alle husene er blæst fra hinanden, så skal der jo meget stor indsats til fremadrettet. Og det vil selvfølgelig være en udfordring for en lille nation som Bahamas med 400.000 indbyggere. Nej, og hvad gør du selv i øjeblikket? Altså, hvad tænker du, du vil gøre de næste timer og de næste dage? Jamen, altså lige nu, vi har jo forberedt os på den måde, at vi har sørget for, at vi har vand og mad og batterier og sådan noget, så vi kan sagtens klare os her, hvor vi er, også fordi vejret ikke er voldsomt her længere. Men det er klart, at vi er selvfølgelig meget bekymrede for dem af vores venner, der er de steder, hvor de heller ikke har noget tag overhovedet, og hvor der stadigvæk blæser stærk, stærk storm og regner meget, og de har ikke noget tag overhovedet, og alle deres, så hele infrastrukturen er jo, det er jo ikke bare fordi strømmen er gået, der er ikke nogen elledninger, der er tilbage, der står ikke nogen elmaster. Alle deres mange, mange steder her på Bahamas får man ferskvandet fra nogle relativt lavvandede ferskvandsbrønde, og alle de ferskvandsbrønde, de bliver ødelagt, når der er oversvømmelse. Så det vil sige, at hele den infrastruktur forsvinder også lige med en gang. Så det er en meget, meget alvorlig situation for de små øer der. Og det er meget svært at forberede sig til, fordi det er ikke noget, der lige kan genetableres i løbet af et par dage. Det kommer til at tage lang tid, inden det er tilbage igen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. De danske universiteter kommer til at bruge i år 300 millioner kroner på at købe forskningsartikler, som professorer, lektorer og forskere og sådan noget kan kigge på. Det er sådan nogle publikationer, der er tale om. Det er altså noget et eller andet sådan internt i universitetsverdenen, som jeg egentlig ikke rigtig kender så meget til, det her. Og hvis man vil se, hvad andre mennesker forsker i, og hvad der er publiceret af forskningsartikler, og hvis man er dansk forsker, ja, så skal man have fat i to internationale publikationer, og de er så dyre, og det der er problemet her, de er så dyre, at det koster 300 millioner kroner. Tyveri af offentlige midler, monopol, det er nogle af ordene fra Bent Meyer Sørensen, der er professor i filosofi og næstformand i Akademisk Råd. Ham skal jeg tale med lige om 10 minutter. Dette er Radio 24/7. Socialdemokratiet vil forbyde sexdukker, der forestiller børn. Vi har her på 24/7 talt med Toldstyrelsen, som fortæller, at man de seneste år har set eksempler på børnesexdukker, typisk i postcentret i Kastrup Lufthavn, hvor de her pakker altså kommer ind som ind fra udlandet med sexdukker, børnesexdukker i, og de her dukker bliver altså enten fundet i stikprøver eller i målrettede kontroller mod blandt andet narko og våben. Vi ved ikke, hvor mange og der er tale om, fordi de bliver jo bare altså frigivet igen. Toldstyrelsen sender dem videre, fordi det i dag er helt lovligt at købe en sexdukke på nettet. Altså en sexdukke, der ligner et barn. Man kan købe dem på hjemmesider i USA og Kina, og de har så kort kjole eller børnetøj på, for eksempel. Ikke? Og de er cirka 65 cm høje, 1 meter høje. Det er nogle små nogen. Og så koster de $500, $1000, sådan noget. Og man kan så vælge hårfarve, øjenfarve og alt det her. Og det er jo sygt. Altså, man har jo lyst til at forbyde det her med det samme, og det er så også det, Socialdemokratiet vil. Spørgsmålet er, om det er den rigtige beslutning. 42 600 247. Red Barnet for eksempel støtter ikke et forbud endnu. Der mangler forskning i, om sexdukkerne skaber flere eller færre overgreb, det siger Red Barnets chefpsykolog Kuno Sørensen. Der er en stor gruppe af voksne med pædofil seksualitet, altså som føler sig seksuelt tiltrukket til børn, men som har et kraftigt ønske om ikke at skade børn. De har stadigvæk de seksuelle fantasier. Hvis de kunne udleve dem på en dukke, kunne det så betyde, at de fik tilfredsstillet noget seksuelt og lettere kunne holde sig væk fra fysiske børn. Det kunne være det, der var argumentet for det, fordi der er generelt en misforståelse samfundsmæssigt, at hvis man har en pædofil seksualitet, så er man også samtidig en seksuel forbryder, en seksuel krænker. Og det er, og det ved vi forskningsmæssigt, det er kun en meget lille andel af dem med en pædofil seksualitet, som reelt begår overgreb mod børn. Susanne Benson, der er psykolog og seniorforsker ved Sexologisk Klinik i København, mener også, at det er for tidligt at sige, om et forbud mod sexdukkerne er en god idé. På den ene side, så er der jo de her argument om lovliggørelse af de her dukker vil øge deres risiko. Det, man er bange for, det er, at de her dukker, de vil sådan være en, altså kan man sige, legitimere, at man erotiserer og seksualiserer barnet. Man er også bange for, at de her dukker, det kan komme til at udgøre sådan en tæt på virkeligheden træning for brugerne af de her dukker. Og problem med de her dukker, det er også, at de ikke giver brugeren sådan en korrekt sådan emotionel feedback. Fordi brugen af de her dukker, det vil efterlade et indtryk hos brugeren af, at det ikke skader et barn at blive involveret i seksuelle aktiviteter med en voksen. Fordi at det er jo bare en dukke, der er ikke et dukke, der siger af eller lad være, eller det er ubehageligt, jeg kan ikke lide det. Den der dukke, den ligger der bare. Så det er jo nogle af de argumenter, der er for, at man ikke skal tillade, at man bruger de her dukker. Men omvendt, så er det også meget tænkeligt, at der er nogen, der har den her seksuelle rettighed mod børn, som faktisk vil profitere af at have de her dukker. Vi ved bare ikke, hvem de er. Vi ved ikke, hvad kan man sige, vi kender ikke mekanismerne i det her. Ja, sådan sagde Susanne Bentzen, altså psykolog. Michael skriver ind til mig på 42600427. Der er ingen undersøgelser, der hverken taler for eller imod dukker, men det er en glidebane, hvis vi accepterer dukkerne. Hvad bliver så det næste? Animeret børneporno, spørger Michael. Er det der ikke allerede, Michael? Spørger jeg så tilbage et eller andet sted på nettet. Og pointen er jo her, Michael, at det jo ikke er synd for dukkerne, eller det er jo ikke synd for de børn, der bliver tegnet i sådan noget her, hvis det kan forhindre folk i at gå ud og gøre det i virkeligheden. Er det så ikke en god idé? Vores politiske redaktør, Brian Weikart, har talt med Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, og det er jo altså Socialdemokratiet, der vil forbyde sexdukker, der forestiller børn. Og Jeppe Bruus forklarer altså her, hvorfor Socialdemokratiet vil gøre det. Fordi at vi skal ikke have børnesexdukker. Og i øvrigt så kan jeg til din meget malende beskrivelse sige, at man kan åbenbart også for nogen, man kan både sætte varme i og lys i øjnene og det hele. Altså, vi vil gerne bekæmpe pædofili. Det skal ikke være acceptabelt at have sex med børn eller mindreårige. Og derfor skal man selvfølgelig ikke hverken kunne producere eller eje eller importere nogle dukker, som meget vellignende ligner børn. Med det formål at have sådan nogle børnesexdukker. Ja. Vi to er i hvert fald ikke uenige om, at pædofili skal bekæmpes. Der skal ikke være nogen overgreb mod børn overhovedet. Det er vi meget enige om. Det vi to så skal snakke om nu, det er, om det du foreslår er noget, der hjælper, eller noget, der virker. Et forbud mod dukker, hvad er din dokumentation for, at det bekæmper pædofile? Det skaber færre overgreb mod børn. Hvad er din dokumentation? Jamen, det har jeg ikke nogen dokumentation for. Og når jeg ikke har det, så er det fordi, at dem, der forsker i det her, de siger, at de ved ikke, om det vil have en præventiv effekt, altså om det vil afholde nogen fra at gøre det for nogle rigtige børn, fordi de får lov til at bruge en dukke, eller omvendt, om det faktisk ansporer nogen til, at hvis de fører deres fantasi ud på en dukke, om de så kunne være fristet til at tage skridtet videre og prøve det på et rigtigt barn. Så mig bekendt, så ved man simpelthen for lidt om det. Jeg må bare sige, at vi har jo forbudt at producere tegnefilm med børneporno, fordi det vil vi ikke have. Og med de argumenter kunne man så også bruge, kunne man vide, om det havde en præventiv effekt, eller om det ikke havde det. Jeg mener simpelthen ikke, at vi skal acceptere, at det er acceptabelt at have noget, der ligner børnesexdukker i Danmark. Prøv at høre, Jeppe Bruus, hvad chefpsykolog i Red Barnet, han hedder Kuno Sørensen. Prøv at høre her, hvordan han forholder sig til et forbud mod de her sådan, ulækre dukker. Vi mener, det er et problem, at man vil lave et lovforslag, hvor man på det område ikke har tilstrækkelig viden. Vi ved ikke, om det vil betyde en mindskelse af overgreb mod børn, eller det vil betyde en forøgelse af seksuelle overgreb mod børn. Så derfor er vores anbefaling, at man venter med at lave et lovforslag, indtil man har tilstrækkelig viden. Jeppe Bruus, lader du mærke til, hvad der bliver sagt lige præcis midt i lydklippet? Der siger han, vi ved ikke, om det vil betyde en forøgelse. Det siger han faktisk, ja. Og det er derfor, jeg har ringet dig op i dag. Han siger også det modsatte. Vi ved ikke, om det vil have en præventiv effekt. Ja. Altså, eller om det vil føre til flere overgreb. Og jeg må bare sige, den tvivl, den vil jeg gerne lade børnene komme til gode, hvis man skulle sige det på den måde. Altså, med det argument, som Kuno Sørensen der fremfører Red Barnet, kunne man jo sige det samme om at lave computeranimerede børnepornofilm. Det er jo forbudt, det er strafbart. Mm. Og mig bekendt, så vil Red Barnet og andre heller ikke argumentere for, at det skulle være lovligt. Altså, vi skal ikke gøre det lovligt at have noget, der minder om børnesex eller børneporno, acceptabelt i det danske samfund. Jeg er helt med på, at man ikke ved, om det fører til, altså om det afholder nogen fra at lave et overgreb, eller om det fører til nogen, der laver nogle overgreb. Den tvivl, den har vi så på nuværende tidspunkt, men det afholder altså ikke mig fra at mene, at det på lige fod, som det er forbudt at producere børnepornofilm. Men hvis man vil lade tvivlen komme børnene til gode, hvordan kan du vide, at når du er i tvivl, at det kommer børnene til gode? Det er det, der er min pointe. Det kan lige så godt, den tvivl, forøge antallet af overgreb. Det er jo det, vi hører her. Jo, men den udvikling, vi har været igennem de sidste 20-30 år, altså for hvis vi ikke længere tid tilbage, der havde man jo pædofiliringer og alt muligt andet, som helt offentligt argumenterede for, at det skulle være lovligt for voksne at have sex med børn. Det var en helt debat i Folketinget dengang. Og på den måde har vi jo flyttet diskussionen til at være i dag. I dag ville det, tror jeg, være utænkeligt at have den diskussion i Folketingssalen, at det skulle være okay og legitimt og lovligt for voksne at have sex med børn. Men hvilke indtryk gør det på dig? Så lad mig spørge på den måde her til sidst. Hvilke indtryk gør det på mig, at man undersøgte det i 2017, og eksperter fra Sexologisk Klinik, Red Barnet, Børnerådet, Børns Vilkår, endte med ikke at anbefale et forbud? Hvilke indtryk gør det så? Så vil jeg spørge på den måde. Jamen, det gør da et indtryk, men jeg er jo enig med dem, og jeg har sådan set også tænkt mig at tage nogle snakke med dem, og udfordre dem lidt på med det argument. Hvorfor har de det argument, når det handler om dukker? Hvorfor har de ikke det argument, når det handler om at producere tegnefilm med børneporno? Fordi vi skal ikke have det gjort legitimt at kunne udleve nogle fantasier om at have sex med børn. Det skal vi bare ikke. Dette er Radio 24/7. I går der blev der afholdt en demonstration mod den amerikanske præsident Donald Trump foran den amerikanske ambassade i København. Trump skulle jo have været i Danmark i går og i dag. Han aflyste sin tur, da han ikke fik lov til at købe Grønland. Sådan kan det jo gå. Og demonstrationen mod Trump, den blev altså holdt af alligevel. Vi var med og spurgte demonstranterne, hvad de helt præcist demonstrerede imod. Og vi spurgte dem selvfølgelig også, om de kunne sige noget godt om Trump. Det var meget svært. Lyt med her om 7 minutter, når vi spiller reportagen her. De danske universiteter betaler millioner af kroner om året til store forlag for at få adgang til forskellige forskningsartikler, også universitetets egen forskning. I år er der tale om ca. 300 millioner kroner. Det er åbenlyst tyveri af offentlige midler, skriver Bent Meyer Sørensen, professor i filosofi og ledelse og næstformand i Akademisk Råd. Han er med om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det ser ud til, at arbejdet med at finde en ny ledelse i Venstre er ved at være overstået, det vurderer politisk kommentator Hans Engel. Flere i Venstre har foreslået Jakob Ellemann Jensen som ny formand, mens Inger Støjberg bliver nævnt som ny næstformand. Hendes måske største tilbageværende konkurrent, tidligere skatteminister Carsten Lauritsen, sagde i aftes, at det bedste for Venstre vil være Ellemann Jensen på formandsposten og Inger Støjberg som næstformand. Han selv håber på at blive gruppeformand. Politisk kommentator Hans Engel kalder det derfor nu usandsynligt, at andre kandidater skulle melde sig. For mig der ser det ud som om, at den kommende Venstreledelse den er stort set klappet af internt i de, der skal have de centrale poster. Så jeg tror, vi skal regne med, at der kommer en ledelse med Ellemann Jensen som partiformand og Inger Støjberg som næstformand. Niklas Bentner skal for første gang spille professionel fodbold for en dansk Superliga-klub. Kort før transfervinduet lukkede i går aftes, meddelte FC København på sin hjemmeside, at de forsvarende danske mestre har hentet angriberen hjem fra Rosenborg i Norge og givet ham en kontrakt, der løber frem til udgangen af 2019. Dermed vender han altså tilbage til den klub, hvor han spillede ungdomsfodbold fra 1998 frem til 2004. Hongkongs trængte politiske leder Carrie Lam ville sige op, hvis hun kunne. Det fremgår af en lydoptagelse fra sidste uge under et møde mellem den politiske leder og en gruppe forretningsfolk. På det lukkede møde sagde Lam angiveligt, at hun har et meget begrænset råderum til at løse krisen i Hongkong, fordi uroen er blevet et nationalt sikkerheds- og suverænitetsspørgsmål for Kina. Hvis jeg havde et valg, så ville min første handling være at sige op, siger Lam på engelsk på lydoptagelsen. Hun tilføjer, at hun ville give en dybfølt undskyldning. Carrie Lam siger videre, at hun har forårsaget utilgiveligt kaos ved at antænde den politiske krise, der lige nu dominerer byen. Demonstrationerne i Hongkong tog for alvor til i begyndelsen af juni, da indbyggerne protesterede mod et nyt lovforslag fra Lams administration. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Carrie Lam har siden erklæret lovforslaget for skrottet, men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage, og mange kræver også, at hun træder tilbage. For anden dag i træk vil tusindvis af studerende på skoler og universiteter i Hongkong i dag boykotte undervisningen og holde pro-demokratiske demonstrationer og protester mod styret. I går var den første undervisningsdag efter sommerferien, men mange studerende dukkede ikke op og blev i stedet på gaden. Først overskyet med regn i dag, men i løbet af dagen så skulle det klare op vestfra med lidt eller nogen sol og enkelte eller spredte byer. Mellem 16 og 20 grader får vi. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Og nu til en historie om noget, der umiddelbart sådan virker tåbeligt som spild af midler, og som om der sidder nogen et eller andet sted og skummer fløden på noget arbejde, som der måske ikke er så meget i. Det handler om universitetsverdenen. De danske universiteter betaler millioner af kroner om året til store forlag for at få adgang til forskellige forskningsartikler. Også universitetets egen forskning. I år er der tale om ca. 300 millioner kroner. Det er åbenlyst tyveri af offentlige midler, skriver du, Bent Meyer Sørensen, professor i filosofi og ledelse og næstformand i Akademisk Råd. Vil du uddybe det? Godmorgen. Godmorgen. Ja, det vil jeg gerne. Altså, der er jo den situation, at vi forskere skriver artikler, og dem sender vi til de mest anerkendte tidsskrifter. Og for så at få adgang til de tidsskrifters resultater, altså for at få adgang til dels vores egne artikler og andres artikler, så abonnerer forskningsbibliotekerne på de tidsskrifter. Det lyder jo meget, meget logisk. Det, der er situationen, er, at de her tidsskrifter er reelle monopoler, fordi vi alle sammen vil i ganske bestemte tidsskrifter, og derfor har forlagene, som kan eje en lang række tidsskrifter, et forlag kan eje en lang række tidsskrifter, de kan sætte prisen for abonnementet, som vi skal betale, eller forskningsbibliotekerne skal betale for vores arbejde, udgivet, det kan de sætte meget, meget, meget, meget, meget, meget højt, eller for abonnement på de her artikler. Og det betyder, at al den forskning, der laves, den er ikke tilgængelig umiddelbart, uden at man betaler de her høje abonnementspriser. Og det er nogle abonnementspriser, som er eksploderet i niveau, altså i udgifter, der er eksploderet over de sidste 25 år. Det, som vil du prøve at fortælle lidt om de udgifter? Hvad koster et abonnement, og hvor mange penge bruger Danmark på det her område? Altså, Danmark bruger anslået omkring 300 millioner. På verdensbasis er det vel omkring 50 milliarder kroner, som universiteterne og forskningsinstitutioner bruger. Så der kan være enormt... det er ikke til at sige, hvad et enkelt tidsskrift kan koste. Det kan koste helt fra ingenting. Der kan være open access. Der er nogle tidsskrifter, der faktisk ikke koster noget at abonnere på. Og så er der nogen, der koster 100.000 af kroner at abonnere på. Og det som... 100.000 vis af kroner for et abonnement? Altså, jamen altså, hvor mange eksemplarer får man så? Ja, så det er lidt afhængigt. Altså, man får dels et fysisk eksemplar. Nogle gange, paradoxalt nok, så kan det være dyrere at få adgang til den elektroniske version, som jo er den, man jo oftest bruger. Jeg kan sige, at University of California, for et enkelt eksempel fra udlandet, sagde et enkelt forlag op, at de sagde Elsevier, som er det største. Så Elsevier satte de op, fordi de kunne ikke, de synes simpelthen, det blev for dyrt. At det, de satte det op, der sparede de 10 millioner dollars om året. 10 millioner dollars om året, og det var bare til ét forlag. Så niveauet er meget højt, og det man kan sige er, det der så sker, er, at vi abonnerer på de her tidsskrifter, men det betyder, og så udkommer vi de her tidsskrifter, og vi kan læse dem. Men der er ikke open access, andre kan ikke læse dem, kan man sige, som ikke abonnerer. Det vi så kan gøre, det er en af modellerne for at få andre til at få adgang til det, det er, at vi kan betale yderligere for at få for at forlaget skal åbne vores artikel op, så alle kan læse den. Så skal vi betale forlaget en gang til måske 25.000 eller 35.000 kroner, for at de åbner den ene artikel op, for så alle kan læse den. Så det vil sige, at det er næsten tredje gang, vi betaler for artiklen. Så det er jo lidt en molbo-historie. Ja, men der er altid gode grunde til dårlige ting. Ja, det kan man godt sige, og der er historiske grunde til det her. Det er jo, at vores videns, kan man sige, status og vores egen status som forskere, den afhænger af, hvilke tidsskrifter vi udkommer i. Det er den ene side af det. Så vi har sådan en guldrod, der siger, at vi skal udkomme i de fineste tidsskrifter, dem, der er flest stjerner og sådan noget der. Den anden pointe i at være forsker, det er jo at komme ud med sine ting, så folk kan læse dem, og man har det, man kalder impact på dansk, ikke? Men de to ting kan stå i modsætning til hinanden, fordi der er ikke nogen status, kunne man sige. Hvis jeg bare offentliggør mine ting på Facebook eller i en mere eller mindre tilfældig open access tidsskrift, så får jeg ikke de point, jeg får ikke de stjerner, som jeg gør, hvis jeg nu publicerer mig i The Lancet. Det vil være medicinske forskere, der så publicerer The Lancet. Så vil han få, eller hun vil få en ordentlig, måske endda penge af sit universitet, og måske forfremmelse, og måske forskningsmidler. Så derfor er der et incitament til at bruge sine forskningsmidler til at betale for eksempel for open access til forskning, til tidsskrifterne. Og på den måde er man inde i en mølle, hvor selvom regeringen har en open access strategi indtil 2025, hvor alt skal have open access, så har vi samtidig også en excellence-strategi, for igen at sige tingene på dansk, men altså vi har en strategi om, at forskerne skal udkomme i de bedste tidsskrifter, så det vil sige, forlagene, som man kan sige, der er ikke noget frit marked for bedste tidsskrifter. Det er simpelthen, The Lancet er et super tidsskrift, og der er ikke nogen konkurrent, der er ikke nogen The Lancet B eller C. Så i den forstand er vi tvunget til på den ene side at publicere i de her tidsskrifter, og det vil sige, at vi er nødt til at have vores forskningsbibliotek til at abonnere på det. Og på den anden side vil regeringen gerne have, at vi gør vores artikler tilgængelige. Men incitamentstrukturen, den er til at publicere i de, okay. i de høje tidsskrifter. Okay. Bent Meyer Sørensen, professor i filosofi og ledelse, næstformand i Akademisk Råd, sagde sådan her altså, og kalder det for åbenlyst tyveri af offentlige midler, danske universiteter bruger i år for eksempel ca. 300 millioner kroner på abonnementer på forskellige tidsskrifter og forskningsartikler. Sidste år anmodede europæiske universiteter EU's konkurrencekommissær, hende kender vi jo, det er jo Margrethe Vestager, om at tage det her op. Det gjorde hun ikke. I 2017 vedtog regeringen en strategi for open access, som vi også hørte her. Jesper Langergaard, direktør i Danske Universiteter, de danske universiteters samarbejdsorgan. Godmorgen til dig også. Ser du det samme problem? Jamen, jeg er meget enig i de ting, som Bent Meyer Sørensen har sagt. Problemet er, at vi har en forretningsmodel, hvor vi, universiteterne, både er leverandører og kunder i samme butik. Ikke nok med, at vi skriver forskningsartiklerne. Vi kvalitetssikrer sådan også gratis, og så når artiklerne kommer ud i tidsskrift, så betaler vi for adgang til dem. Så det er en meget absurd forretningsmodel. Mm. Okay. Hvad kan man gøre? Altså, jeg tænker jo lidt her, kunne man ikke udgive forskningen selv? Kunne man ikke bare abonnere på de her tidsskrifter, der ikke koster noget? Kunne man ikke gå sammen med alle andre universiteter i verden og sige, det her, det gider vi simpelthen ikke. Vi laver vores egne, altså et eller andet vores eget tidsskrift, der ikke er så dyrt, som jo også. Så er der jo også altså mere, så forskning jo mere almen tilgængeligt. Altså det er jo absurd, at forskning, som jo næsten altid er betalt af statslige universiteter, det er jo på en eller anden måde hemmeligt. Altså det er jo forbeholdt de få med ressourcer her, der har abonnementer. Kan man ikke selv udgive det? Jo, altså det kan man i princippet godt, men nu er det bare ikke så enkelt at sige nej til det her. Fordi så siger man samtidig, og det var Bent Meyer Sørensen også inde på, så siger man jo samtidig nej til adgang til nogle af de allervigtigste tidsskrifter på området. The Nature, Science, som nogen måske ikke kender, og The Lancet, som vi nævnte. For det første er det helt afgørende for en forskerkarriere at udgive artikler i de allerbedste tidsskrifter. For det andet, hvis man skal kan følge med i, hvad der sker inden for ens forskningsfelt, jamen så skal man have adgang til de her top-tidsskrifter. Så det er ikke let bare at sige nej. Så skal vi i hvert fald alle sammen stå sammen i hele forskningsverdenen. Og det var også lidt det, vi prøvede på, da vi indgav den her sag til konkurrencekommissæren sidste år. Desværre uden succes. Dette er Radio 24/7. I går der blev der afholdt en demonstration mod den amerikanske præsident Donald Trump foran den amerikanske ambassade i København. Trump skulle jo have været her i går og i dag, men han kom ikke, fordi han ikke fik lov til at købe Grønland. Demonstrationen mod Trump blev holdt alligevel, og vores reporter Adina Rehn var på stedet for at spørge demonstranterne, hvad de helt præcis demonstrerede imod. Jeg Ja, men han trækker sig ud af Paris-aftalen, for eksempel. Han gav alle de allerrigeste en stor skattelettelse. Han har prøvet at nedlægge Obamacare. Det vil sige, at han vil fjerne almindelig sundhedsforsikring fra almindelige mennesker. For ikke tale om, at han har voldtaget kvinder. Alt det, han snakker om grabber by the pussy, det er ikke statsligt i min verden. Men nu skal jeg sådan lige tænke mig godt om. Jeg tror, det er meget den måde, den person, den person han er, og den måde, han sådan ligesom udtrykker, hvad USA skal. Fordi jeg elsker at rejse i USA. Kan godt lide at komme derover. Men det er ligesom, han siger, at vi skal have, det er, the middle class. Det er dem, han skal sørge for. Og de skal bare have nogle flere penge. Kost hvad det vil. Det er lige meget med den fattige. Ja, der blev altså demonstreret mod Trump, men de fleste af deltagerne var faktisk enige om, at det nok havde været lidt sjovere, hvis Trump havde været her. Det er sådan lidt ærgerligt, at han ikke kom, men vi står her alligevel. Trump endte jo med at aflyse sit besøg her i landet. Havde det været lidt sjovere at stå og demonstrere den dag i dag, hvis han havde været her? Måske, men på den anden side, altså han vil ignorere os. Lidt ærgerligt. Så jeg står ved at stå og mobbe ham. Jeg mobber ham for groft. Du mobber ham for groft, simpelthen. Ja. Er det ikke at ryge ned på hans niveau? Jo. Ja, det er det, jeg ligeglad med. Okay, altså, jeg tror ikke, at personer som ham hører andre end sig selv. Og det er også derfor, at det var sjovere, hvis han var her, fordi at så havde han jo set det. Men på den anden side, så havde han også sagt, they love me, ligesom de gjorde i London, dengang der var 50.000, der blev ud og sagde, vi kan ikke lide dig. Vi opnår jo ikke som sådan noget ved det, men jeg får det bedre. Hvordan mobber du ham? Jeg synes, han er en nar. Jeg synes, han er en lille ynkelig taber. Ja, han er måske sådan en lille latterlig taber, der skulle tage og hoppe i havnen og drukke sig selv. Så kunne det godt være, at verden blev en lille smule bedre sted. Det er meget, som sagt, mobber. Det er ukonkret. Jeg kommer jo ikke med noget som helst konstruktivt, der kan hjælpe noget som helst her. Men fuck ham hele vejen ind i helvede. Altså, jeg ved ikke. Men det havde måske været lidt sjovere at demonstrere, hvis han havde været her, tænker du ikke det? Til en vis grad. Jo, hvis man absolut skal komme ud på sin lille smålige side, at gøre ham lidt sur, vil altid være lidt sjovt, jo. Ja, der er vist ingen tvivl om, at der er mange mennesker, der ikke kan lide Donald Trump. De her folk, kunne de nævne én eneste positiv ting ved den amerikanske præsident? Kan du egentlig sige en god ting om Trump? Det var godt nok svært. God ting om Trump. Ja, jeg har aldrig så svært ved at sige, at det skulle være en god ting om Trump. Kan du sige en god ting om Trump egentlig? Man har faktisk lyst til at spise appelsiner, når man ser på ham. Altså den der orange farve, det opfordrer til en lidt sundere livsstil, tænker jeg. Er det svært, ikke? Har du noget at byde med? Nej, desværre. Det er helt umuligt. Jeg kender heller ikke nogen. Måske skulle du gå over på ambassaden, den amerikanske ambassade lige overfor. Jamen, hvis vi nu tager sammen, tror jeg ikke, altså vi kan finde på en eller anden god ting at sige om ham. Er der ikke noget godt i alle mennesker, tænker jeg? Det ligger meget dybt begravet i den mand, hvis der er noget. Så. Jeg har ikke kunne finde noget. Nej. I melder pas. Ja. Positive ting. Ingenting. Du lytter til Radio 24/7. Regeringen og støttepartierne vil fordoble vores forbrug af økologi. Vi skal spise dobbelt så meget økologisk, som vi gør nu. Det skal vi gøre i 2030. Det bliver umuligt, mener Thomas Roland, der er CSR-chef i Coop. Ham taler jeg med om 5 minutter. Men inden da siger jeg godmorgen til dig, Ole Helmersen, lektor på CBS. Godmorgen. I går startede en dramatisk uge for det britiske parlament, der er indkaldt til ekstraordinært møde. Vil du fortælle lidt om, hvad der foregår derovre, og hvad mødet går ud på? Ja, det britiske parlament træder sammen igen i dag her efter sommerpausen. Og det, der umiddelbart vil ske, det er, at man fra oppositionens side, sammen med nogle af medlemmerne fra det konservative regeringsparti, der vil man forsøge at få vedtaget en lov i den kommende uge, en lov, som skal forhindre Boris Johnson i at trække Storbritannien ud af EU i tilfælde af, at han ikke når en aftale, altså en lov, der skal forhindre det såkaldte klippeskrænsscenarie eller no-deal-scenarie, som det ofte bliver kaldt. Og Boris Johnson var på gaden i går i Downing Street og tale og sige, at hvis det endte med, at et flertal i parlamentet vedtager den her lov, så vil han udskrive valg til afholdelse den 14. oktober. Så det bliver en voldsomt dramatisk dag og uge i britisk politik. Og hvordan ser det ud? Altså ved man, om der er flertal i det engelske eller det britiske parlament for at lave den her lov, der vil, så vil altså, angiveligt resultere i et valg? Ja. Umiddelbart ser det ud til, at der vil være flertal. Oppositionen, Labour plus de andre oppositionspartier, de vil i hvert fald stå bag, med stor sandsynlighed stå bag en sådan lov. Og der er også et antal af Boris Johnsons egne konservative parlamentsmedlemmer, der har sagt, at de vil stemme med oppositionen for den her lov. Og Boris Johnson sidder kun med et flertal på et mandat, så der skal ikke mange oprørere i hans eget parti til, før så er der et flertal for den lov. Han har så på sin side, Boris Johnson, truet sine egne konservative oprørere med, at hvis de stemmer sammen med oppositionen for det her, og dermed forhindrer ham eller tager et redskab væk fra ham i virkeligheden, sådan som han ser det, så vil de blive sortlistet og ikke få mulighed for at stille op til et kommende parlamentsvalg af deres lokale partiforeninger. Og det kan måske få nogle af dem til at ryste på hånden, men jeg vil stadigvæk tro, der vil være flertal for en sådan lov trods alt. Så anser du det for sandsynligt, at der kommer et parlamentsvalg i England her om 2 uger? Ej, ikke om 2 uger, om 6 uger, den 14. Okay. oktober. Nej, ja, undskyld, 6 uger. Det er i hvert fald, det er i hvert fald rykket betydeligt tættere på med de meldinger, der har været de seneste dage. Altså den her kamp i virkeligheden mellem på den ene side premierministeren og på den anden side parlamentet kan meget vel ende her, fordi Boris Johnson har også gjort det meget klart, at han står fast på, at Storbritannien skal ud den 31. oktober, og derfor vil han ikke acceptere, at en sådan lov bliver vedtaget. Og den måde, han kan forhindre det på umiddelbart, det er jo så ved at sige, så udskriver jeg valg, og hvis han gør det, eller hvis han får fremprovokeret en situation, hvor der kan blive valg, så stopper parlamentets arbejde, så kan de ikke vedtage loven. Det skal dog lige siges, at Boris Johnson har ikke selv kompetence til bare at udskrive valg. Det skal enten hvis i så fald skal der fremlægges et forslag i parlamentet fra hans side om, at der skal udskrives valg, og der skal være 2/3, der stemmer for, at der skal være et valg. Og om han kan opnå de 2/3 flertal, det må tiden vise. Men Jeremy Corbyn har været ude at sige, at han vil meget gerne have et valg, så Labour vil formentlig stemme for, og det vil det meste af det konservative parti formentlig også, og dermed vil det sandsynligvis kunne lykkes for Johnson at få 2/3 flertal bag et sådan forslag, og så kan det ende med et valg i løbet af nogle dage. Og som jeg forstår det, så har Boris Johnson, altså premierministeren, jo suspenderet det engelske underhus, altså parlamentet, fra næste uge, så de har også travlt, hvis de skal vedtage nogle love. De har travlt. Det skal foregå imellem i dag, og så på, jeg tror, det er på tirsdag næste uge, hvor de igen bliver sendt hjem. Og det er rigtigt, han har... det er ret normalt, og i forvejen var det meningen, at parlamentet skulle have været, om så må sige, sendt på pause i et par uger hen fra slutningen af september til starten af oktober, fordi der er kongressæson. De store partier holder deres årskongresser. Men han har så været ude her for i sidste uge og fået dronningens godkendelse af, at han faktisk sender dem hjem i 5 uger. Formentlig et forsøg fra hans side på at stække parlamentet, altså at gøre det sværere for dem at have tid til at vedtage den lovgivning, som de gerne vil, for at forhindre det no-deal Brexit. Men det kan godt lade sig gøre, hvis de får mulighed for det, at parlamentets formand i dag og til at fremlægge sådan en lovforslag, så kan det faktisk godt teknisk set lade sig gøre, og tidsmæssigt lade sig gøre, og få det vedtaget i løbet af denne her uge. Og så er det, at den trussel om et valg kan blive meget aktuelt lige pludselig. Okay, Ole Helmersen, lektor på CBS. Og vi kigger selvfølgelig frem mod det her. Datoen er jo den 31. oktober. Det er den nye dato, der er sat, hvor Storbritannien skal forlade EU. Og Boris Johnson virker jo mere fast i kødet, end Theresa May gjorde, og han siger jo, no ifs, no buts, we are leaving on the 31st. Så nu må vi se, alt hvad der sker i britisk politik, ikke alt, næsten alt hvad der sker i britisk politik næste 2 måneder, er jo bare altså helt åndssvagt. Spændende. 6:06 er klokken, det her. Det er 24/7 morgen. Regeringen og støttepartierne vil fordoble vores forbrug af økologi og det økologiske areal i 2030. Det vil sige, at vi skal spise og drikke dobbelt så meget økologisk mad og drikke om 11 år, som vi gør nu. Det kan man læse i det politiske forståelsespapir, der er lavet mellem regeringen og støttepartierne. Thomas Roland, du er CSR-chef i Coop. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo jer, der ejer Superbrugsen, Kvickly, Irma, Dagligbrugsen, alt det her. Driver på i hvert fald, ja. Du har, okay, driver det. Du har skrevet et debatindlæg i Altinget, hvor du skriver, at det er umuligt at få fordoblet forbruget af økologi om 11 år. Hvorfor? Ja, jeg provokerer nok en lille smule. Jeg tror sådan set godt, det kan lade sig gøre. Men hvis man bare forlænger verden med brædder, som vi kender den i dag, så vil det ikke ske. Og så grunden til, at jeg skriver det, det er, at hvis du bare fordobler det indlandske forbrug, jamen så vil arealet jo slet ikke følge med. Faktisk så kan man sige, at vi har ikke brug for ret meget areal for at fordoble den økologi, vi har i butikkerne. Og det skyldes blandt andet, at de ting, som vi kan se forbrugerne i højere grad køber nu, end de måske har gjort tidligere, jamen det er ikke nødvendigvis kun ting, som bliver produceret i Danmark for eksempel. Det kan være vin og nydelsesmidler, det kan være nogle flere forarbejdede produkter, sammensatte produkter. Det kan også være mere frugt og mere fingrønt. Altså ikke de tunge rodfrugter, som vi nok skal kunne dyrke hele året rundt, men måske nogle af de mere lette grøntsager og bladgrøntsager osv. Så det er der, vi har væksten i økologisalget i øjeblikket, og en relativt stor del af det, det er faktisk ikke nødvendigvis danske produkter, eller kan faktisk heller ikke være det i store del af året. Så det er sådan en ting, jeg kan se på. Så siger regeringen godt nok i forståelsespapiret, at man også vil fordoble eksporten. Men den økologiske eksport ligger på et meget lille niveau i dag. Og det er derfor, jeg egentlig postulerer, at jamen, du skal måske nok femdoble eller tidoble eksporten, hvis du skal have fordoblet det økologiske areal i Danmark. Så der er ikke den sammenhæng. Nej. Okay, så jeg skal lige forstå, når du skriver, det er umuligt. Mm. Så mener du det modsatte? jeg mener, at der skal virkelig gode viljer til, og der skal handling til på et andet niveau, end man måske lige tror. Bare fordi det indlandske afsætning kan fordobles, og det tror jeg sådan set på, at den kan, så følger arealet ikke med. Nej. Så hvis du virkelig både vil fordoble arealet, vil fordoble afsætningen og vil fordoble eksporten, ja, så mangler du stadigvæk. Du mangler stadigvæk for at få arealet med. En langt større eksport for at trække det. Det er sådan set det, der er min pointe. Okay, så det er det med eksporten. Så det, du i virkeligheden mener, det er, at det bliver svært? Ja, jeg mener, det bliver overmodet svært. Hvorfor bliver det, hvis vi siger, at vi skal fordoble, eller tidoble eksporten af økologi ud af Danmark, for at nå de her mål? Ja. Hvorfor er det så svært? Jeg tror måske ikke, at jeg er den absolut bedste til at svare på, hvorfor det er svært. Men hvis du ser på den økologiske eksport, den er i flot fremgang. Den stiger også hurtigt i øjeblikket. Men selvom du forlænger den stigning helt frem til 2030, og det, så krydser vi fingre for ingen økonomiske kriser, og at markederne tager sig, som de skal osv., så når du nok ikke helt derhen. Men selvfølgelig vil vi heldigvis se en stærk udvikling af det økologiske salg fortsat. Men det, der hele nøglen til at forstå det er i virkeligheden, at det er det animalske, den animalske produktion, altså det er mere kød, det er mere mælk, der egentlig giver landarealer. Fordi det koster ikke ret mange landarealer, eller du har ikke brug for ret meget landareal for at fordoble vores kartoffelforbrug, eller vores grøntsagsforbrug, eller vores frugtforbrug, for den sags skyld vores brødkorn. Det giver ikke mange ekstra gårde eller hektar. Det, der skal til, det er, at det animalske kommer op. Og der kigger vi bare på det indlandske marked, i virkeligheden på et lidt udfordret animalsk forbrug, hvor du kan se, der er nogle forbrugertrends i øjeblikket, hvor man måske tænker planter først og tænker mere på klima osv. Ikke mindst nogle af de forbrugere, som har taget økologien meget til sig, de er måske også de hurtigste til at begynde at sige, vi spiser ikke så meget kød, vi drikker måske noget andet end mælk på havregrynen om morgenen. Okay, og det er det her skisma, du mener, altså for dem, der både går ind for klima og miljø, de må altså nærmest lidt vælge her, fordi hvis de vil have det her store økologiske areal, jamen så snakker vi køer. Ja. Og det er jo ikke så godt for klimaet. Altså det er i hvert fald en hel lille forsker, som forsøger at få bevis for, så du har en udfordring der. Det vil sige, der skal du ind og for eksempel lave mere ost, få folk til at købe det. Eller du skal ind på eksportmarkederne og få dem til, på samme måde som de jo køber vores konventionelle svin, så skal de købe vores økologiske. Og det er en af det, jeg prøver at råbe lidt op om. Det der måske også er lidt udfordrende ved det er, det kan godt være, at vi kan sælge en stor del af grisen økologisk. Flæskestegen er ikke noget problem. Koteletterne, farsen kan vi komme af med. Men hvad gør vi med de dele af grisen, som ikke nødvendigvis er nemme at sælge økologisk? Det skal man jo alligevel ud på eksportmarkederne og finde ud af, hvem vil købe økologisk indvolde, hvem vil købe tarmene, hvem vil Kineserne. Købe... Ja, men der er ikke. Ikke. Ja, ja. Spiser de ikke sådan nogle ting? Jo, det er rigtigt, men man kan sige, vi har ikke i verden de her økologiske markeder for den type produkter. Så det vil sige, du har stadigvæk en relativt lille del af grisen, som skal bære hele ekstra omkostningen til den økologiske produktion. Ja. Og det er derfor, der skal gang i eksporten, for at det her kan nås. Send det til Kina. Det er jo opfordring herfra. Tusind tak, fordi du kom, Thomas Roland, CSR-chef i Coop, som jo altså i hvert fald driver Brugsen, Kvickly og Irma. Ja. Klokken er 6:55. Det her er 24/7 morgen. Jeg er tilbage om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, i sæk med fjenden, Aarhus Universitet har lavet en meget omdiskuteret rapport om oksekød og klimabelastning, der er blevet trukket tilbage. Den var utroværdig. Jeg har journalisten på Information, Martin Barn, med. Det var blandt andet ham, der gravede det hele frem. Hvad var misæren her? Hvad gik det egentlig ud på? Og hvor meget skrev universitetet? Ikke skrev af efter landbrug og fødevare, men hvor meget lod universitetet landbrug og fødevare skrive i den her såkaldt videnskabelige rapport. Så er der også nogen, der melder sig ud af Venstre for tiden, blandt andet 61-årig Morten Holgersen, der har været medlem af Venstre i 40 år. Til hverdag er han kvægpasser i Vig på Sjælland ved Odsherred, men nu har han altså meldt sig ud, fordi han synes, Lars Løkke Rasmussen er blevet behandlet for dårligt. Vi snakker med den forhenværende venstremand Morten her om cirka et kvarter. Og så vil jeg også bare lige nævne, at en af tophistorierne her til morgen handler om 6 dukker, der forestiller børn. Det er jo selvfølgelig fuldstændig... Jeg har slet ikke lyst til at tale om det her. Men det findes, og pointen er også, at vi ringede ud til lufthavnen og spurgte om sådan nogle 6 dukker. Altså, kommer der i virkeligheden nogen ind fra udlandet? Man kan jo købe dem på hjemmesider i USA og Kina. Og ja, altså, der er ikke tal på det, men de opdager det nogle gange til nogle børnesexdukker. Der har børnetøj på, og små nederdeler, de er ikke højere end meter, de her dukker. Det har man ikke lyst til, at sådan noget foregår, vel? Men spørgsmålet er, og det er det svære spørgsmål her, 42 600 24 7, skal det forbydes? Det mener Socialdemokratiet. Vi vil gerne bekæmpe pædofili. Det skal ikke være acceptabelt at have sex med børn eller mindreårige, og derfor skal man selvfølgelig ikke hverken kunne producere, eller eje, eller importere nogle dukker, som meget vellignende ligner børn. Nej, umiddelbart har man lyst til at give Socialdemokratiet ret her, men Red Barnet støtter ikke et forbud endnu. Det er kun en meget lille andel af dem med en pædofil seksualitet, som reelt begår overgreb mod børn. Pointen her er, at sådan, hvis man har pædofile tendenser, og det er jo ikke ulovligt at have de tendenser, det kan man nok heller ikke gøre for. Altså, det er en seksualitet. Handler alt om, at man ikke skal udøve den der seksualitet over for levende børn. Punktum. Ansporer en dukke til at gøre det, eller til det modsatte? Hvis man har en dukke, kan man så holde sig fra rigtige børn. Altså, det er i virkeligheden det, der er pointen. Der er ikke forskning, der viser, om dukker altså ansporer eller gør det modsatte. Vi ved det ikke. Forskning er der simpelthen ikke endnu. Mads fra Vestjylland, godmorgen. Du har skrevet ind på 42 600 24 7. Hvad tænker du, Socialdemokratiet vil forbyde sexdukker, der forestiller børn? Det synes jeg bestemt også. Og det der med, at der ikke er nogen forskning på det, det passer ikke helt. Der er ikke nogen dansk forskning på det. Hvis man graver lidt dybere efter det, nu har jeg ikke rigtig haft noget at lave de sidste par dage. Så jeg har siddet og været lidt nettet igennem, efter den kom ud, den nyhed her. Ja. Så har jeg kigget det igennem. Og der er blandt andet en schweizisk undersøgelse, og der er, også lavet en, jeg tror det var i en gammel en i Norge også. Det viser simpelthen, deres konklusion på deres forskning, det er, at, hvis du en gang er pædofil, og du får adgang til de dukker der, jamen ved du hvad, det eneste, du skal bruge dem til, det er, at du faktisk bare øver dig, indtil at du så går ud og laver et reelt overfald. Men vi mangler absolut dansk forskning på området. Hvorfor egentlig det? Altså, nu, det kan jo godt være, at du har fundet noget på nettet, som de andre ikke har fundet. Vi har altså snakket med Red Barnets chefpsykolog, Kuno Sørensen. Vi har snakket med Susanne Bindsen, der er psykolog og seniorforsker på Sexologisk Klinik i København. Og vi har også talt med Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet. Og de har alle sammen forsøgt at sætte sig ind i det her. De har ikke kunne finde noget forskning. Nogen af dem. Nej, så skal vi prøve at dybe, eller grave lidt dybere, fordi der er lavet forskellige forskningsforsøg. De ligger godt nok nogle år tilbage, og derfor mangler vi noget nyere forskning. Mads, ved du hvad du skal gøre? Du skal gå på nettet igen, og så skal du sende dem en mail med nogle links til det forskning der. Det kan jo være, de har overset det. Hvem skal jeg sende det til, synes du, siger det jo? Du skal sende det til Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet, og til Kuno Sørensen fra Red Barnet. Okay, tak for det lader du gerne gøre. Det er meget simpelt, fordi der er forskning på det. Ja, ja. Tak fordi du var med. Ja, det var så bedst. Ja, klokken er 7:10, og jeg har mere om det her senere i timen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. I går der trak Aarhus Universitet en meget omdiskuteret rapport om oksekød og klimabelastning tilbage. Den her rapport er blevet kritiseret for at være utroværdig, fordi landbrugslobbyen har været meget tæt involveret i rapporten. Blandt andet har landbruget skrevet nogle af afsnittene i den her rapport. Det er altså en sag om troværdighed på de danske universiteter. Martin Barn, du er journalist på Information. Det er dig og to kolleger, der har gravet sagen frem. Lad os prøve at spole et par uger tilbage. Hvordan kom I på sporet af historien her? Jamen, vi kommer på sporet af den ved, at Danmarks Radio, DR Nyheder, faktisk skriver en historie på baggrund af den her rapport. Aarhus Universitet har udsendt en pressemeddelelse, som forskellige medier omtaler over sommeren. Men lige den her dag, der falder vi over den historie, der måske når længst ud, som er fra DR, hvor de i rubrikken skriver, at noget i stil af øl, kaffe og slik er større klimasyndere end oksekød. Og den konklusion undrer vi os lidt over, for det er jo en lidt overraskende konklusion i forhold til, hvad vi sædvanligvis hører i hele diskussionen omkring klima og hvad vi kan gøre som forbrugere for at nedbringe vores CO2-aftryk. Ja. Så vi beslutter os for at se nærmere på rapporten og finder så ud af det her med, som det første, at den er finansieret af Kvægafgiftsfonden og at Landbrug og Fødevare har stået for den overordnede projektledelse. Ja, lad os prøve at beskrive, hvordan landbruget var med til at lave rapporten. Mm. Lad os prøve at tage punkt for punkt. Du siger, at landbruget havde betalt for den. Altså, hvor meget havde de betalt, og hvem havde de betalt til? Jamen, Landbrug og Fødevare har et tidligt samarbejde med forskerne fra Aarhus Universitet og den ene forsker fra DTU, der har lavet det helt tilbage i efteråret 2017, hvor de prøver at stable det her projekt på benene og prøver at formulere en ansøgning til Kvægafgiftsfonden, som har som formål at styrke oksekødssektoren. Og prøve at få en bevilling fra Kvægafgiftsfonden til at kunne lave det her forskningsprojekt. Så det er egentlig Landbrug og Fødevare, der står bag ansøgningen og får bevillingen fra fonden, og så betaler de så omkring 500.000 kroner til både Aarhus Universitet og DTU, og beholder vist også nogle penge selv for at få lavet det her forskningsarbejde. Og de her penge, der ligger i, hvad hedder den, Kvægavlerfonden? Kvægafgiftsfonden. Kvægafgiftsfonden. Hvor kommer de penge fra? Jamen, de kommer blandt andet fra, når gårdejerne laver en ko og producerer oksekød og producerer kvæg, så betaler de en afgift for det, og nogle af de penge går blandt andet ind i fonden. Og så det kommer fra landbruget? Ja, som kommer fra landbruget, og så er der nogle offentlige kroner i det også. Okay. Landbruget er med til at finansiere det. Mm. Og så siger du, at landbruget står også for projektledelsen af den her videnskabelige rapport fra Aarhus Universitet. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at det egentlig er Landbrug og Fødevare, en repræsentant derindefra, der er tovholder på projektet og står for at koordinere sådan tidsplan og korrespondance med forskerne undervejs. Og det er også dem, da vi kommer så langt, at de har et færdigt udkast, så er det også dem, der står for at samle alle rettelserne. Så de har egentlig rapporten, og så sender forskerne en masse rettelser til, når de ligesom går igennem korrektur og skal korrigere de sidste formuleringer og så videre, og konklusioner, så er det Landbrug og Fødevare, der ligesom er tovholder på at få styr på det. Ja, og det ender jo, det skal vi også lige sige, det ender med en rapport, der har en konklusion, som er rigtig rar for landbruget. Mm. Og landbruget er selvfølgelig en part, en kommerciel part i hele den her debat, og burde ikke have indflydelse på uafhængig forskning. Nej. Hvad får landbruget mere lov til? Jamen, det så viser, at forskerne har indtil frem til slutningen af sidste uge fastholdt, at selve udførelsen af rapporten, altså selve det forskningsmæssige arbejde, skriverarbejdet, om man vil, på rapporten, kun var udført af de folk, der sad på Aarhus Universitet og DTU. Mm. Men det vi så jo har kunne afdække er, at både Danish Crown, som sad i styregruppen, og Landbrug Fødevare, som var projektleder, har spillet en ret fremtrædende rolle i hele udarbejdelsen og har kunne komme med rettelser til at kunne skrive i selve rapporten. Landbrug Fødevare har blandt andet påvirket en pressemeddelelse for Aarhus Universitet, der fremhævede og skærpede den her konklusion om, at man sammenlignede nydelsesmidler som øl og slik og kaffe med oksekød, en sammenligning, som er blevet skarpt kritiseret fra eksperter for at være helt uden for skiven. Og derudover så har Landbrug Fødevare også kunne skrive rapportens forord og introduktion og et afsnit, som hedder Overordnet tilgang til projektet. Jeg skulle lige til at skrive dig og spørge dig om, om Landbrug Fødevare har skrevet noget, der så var decideret forkert, altså eller misvisende. Men det siger du så, det har det gjort i pressemeddelelsen. Altså forskerne og centerlederen for det center, der har udgivet rapporten, har i hvert fald med hensyn til pressemeddelelsen været ude og sige, at den sammenligning giver ikke nogen mening. Det er en fejl, at den er havnet der. Så den skulle ikke være... Er der noget i selve rapporten, der er videnskabeligt forkert? Altså, eller misvisende? Ja, det er svært ved at vurdere. Rapporten er ikke det, der hedder peer-reviewed, så den har ikke været til det ekstern fagfællebedømmelse, hvor at andre udenforstående forskere får lov til at vurdere forskningsarbejdet. Og man kan sige, at forskerne bag har jo set de rettelser, og det som Landbrug Fødevare og Danish Crown blandt andet har skrevet, har jo valgt at tage det med. Så det de ligesom siger er, jamen det Landbrug Fødevare har skrevet i rapporten, det var vi jo enige i, det var de ting, vi havde talt om, de skulle skrive. Men det ændrer ikke ved, at det ifølge mange udenforstående eksperter, vi har talt med, så tvivl om hele troværdigheden omkring forskningsprojektet. Mm. Har Landbrug og Fødevare og landbruget fået anden indflydelse på den her videnskabelige rapport, end det, vi har snakket om indtil videre? Landbrug og Fødevare og Danish Crown er også med til at påvirke rapportens forsidefoto og titel. Forsidefoto, der frabeder Landbrug og Fødevare så eksplicit, at det er et billede af råt kød, fordi det er svært at få til at se lækkert ud. Og Danish Crown foreslår så, at man sætter en burger på forsiden af rapporten, fordi der også er grøntsager i, så det kunne se indbydende ud. Og ender de med at gøre det? Ja, det ender de med at gøre. Så forsidefotoet på rapporten er en burger med grøntsager i. Nå. Fordi det synes Danish Crown var en god idé. Ja. Hvad er det for nogle forskere, det her? Jamen, rapporten er udgivet af det center, der hedder National Center for Fødevare og Jordbrug på Aarhus Universitet. Hvem er det? Altså, hvem i alverden har sagt ja til at sætte en burger på forsiden, fordi Danish Crown synes, det var en god idé, og fordi der er grøntsager i? Altså, er de professorer? Er de... Den ene er lektor på Aarhus Universitet, og den anden er det, der hedder seniorforsker emeritus, så pensioneret, ikke? Mm. Okay, men altså normalt, altså vil man sige, forskere, der er velrenommerede? Ja. Ja. Okay. Hvad er konsekvenserne for de forskere nu? Jamen, som jeg sagde før, så har de jo hidtil egentlig fastholdt, at selve udførelsen kun har været udført af dem, og de står også ved de faglige resultater, som konklusionen frembringer. Det, der så skete i fredags, det var, at rektor for Aarhus Universitet jo gik ud og underkendte hele forløbet, og han fastslog altså i rimelig skarpe vendinger for en rektor, at man, han slet ikke mente, at man kunne tale om uvildig forskning i den her sammenhæng, og at forskerne bag rapporten havde brudt Aarhus Universitets egne retningslinjer, de havde brudt god forskningsskik, og han åbnede sig for at trække rapporten tilbage og sagde, at det ville få konsekvenser, og de ville stramme retningslinjerne op. Mm. Dagen efter, i lørdags, tror jeg det var, der gik Landbrug og Fødevare jo så ud og lagde sig fladt ned og sagde, at vi er simpelthen gået for langt i det her forløb. Det skulle aldrig være sket. Landbrug og Fødevare betaler nu den knap en halv million tilbage til Kvægafgiftsfonden og indfører nye retningslinjer også. Og så fik det jo så sin yderste konsekvens i går, som du startede med i dit oplæg at sige, at Aarhus Universitet simpelthen valgte at trække rapporten tilbage. Er det her et eksempel på, at systemet fungerer eller systemet ikke fungerer? Fordi på den ene side... så er alt jo sådan set ind, som det skulle. Rapporten er blevet trukket tilbage, vi fortæller om det i radioen, der er gabestok til de her folk, der har lavet landbruget have indflydelse på en rapport, der bliver solgt som videnskabelig og uafhængig. Men samtidig ved vi jo, at det kunne lade sig gøre. Og det var kun på grund af dig og dine to kolleger på Information, at det kom frem. Ellers så var det jo aldrig kommet frem, det her. Altså at landbruget har kunne være med til at betale for en rapport, være projektleder på en rapport, skrive afsnit i rapporten, altså få indflydelse på både forside, foto og titel på rapporten. Det ville være sket, hvis du ikke havde været der, og hvis information ikke havde været der. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvor tit sker det her? Altså er det her, nu når, efter de her 10 minutter, vi har snakket sammen, hvad er konklusionen egentlig på, er det rådent på universiteterne, eller er det et engangstilfælde der? Jamen, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at Landbrug Fødevare går ind nu og siger, at nu må vi undersøge tilbage ved tidligere tilfælde og se, om vi har begået lignende fejl, som de kalder det, og rektor for Aarhus Universitet siger, at de skal åbenbart have nogle kraftigere implementeringer af retningslinjer på det center der. Så det er jo spørgsmålet er, hvor tit det her det er sket. Og det rejser jo den her principielle diskussion, som der jo løbende er om sammenblandingen af forskning og politiske interesser og private midler, ikke? Man vil lidt hellere have, at Aarhus Universitet lavede en undersøgelse i Landbrug og Fødevare, og det gør de det også. Det gør de også, fordi at uddannelses- og forskningsminister Anne Halsbo, hun gik ind i sagen i fredags også og krævede en redegørelse fra Aarhus Universitet i forløbet, og bad dem lave en undersøgelse også. Så det er de gået i gang med os. Martin Barnes, journalist på Information. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Selv tak. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Efter Lars Løkke Rasmussen i weekenden skrev, at han ikke længere vil være formand for Venstre, så har det fået nogle af partiets medlemmer til at melde sig ud af Venstre. Blandt andet 61-årige Morten Holgersen, der har været medlem af Venstre i 40 år. Til hverdag er han kvægpasser i Vi på Sjælland ved Odsherred. Ja, det er nemlig der, han bor. Vores reporter Adnan Al-Adhami talte med ham for at høre, hvorfor han har meldt sig ud af Venstre. At man smider formanden ud lige efter, at man har gået 10 mandater frem, det har jo ingen steder hjem. Formanden har lige sørget for, at partiet er gået frem, det er så, og så smider man ham ud lige bagefter. Det kan jeg ikke forstå. Synes du ikke, der har været meget ballade i forbindelse med hans formandskab? Nej, det er ikke ham. Men han har sørget for, at partiet er kommet i regering. Han har også sørget for, at det er gået frem. Jeg synes ikke, det er rimeligt at skifte formand. Nej. Så. Men hvem er de fløje og den uro, der har været? Ja, uroen. Ja, det... Jeg mener, det er nogle skadelige kræfter inden for partiet, der har samarbejde med det der pressen der ikke ved Venstre det godt. Det er ikke formandens skyld, at der har været uro på partiet. Der er jo også nogen, der mener, at han skal skiftes ud, fordi han har lagt en forkert politisk linje i partiet. Ja. Nu, når en formand, han har ret til i en kritisk situation, der har han ret til at selv at træffe beslutninger. Det har en formand lov til, og det gjorde han i valgkampen, og det har han også lov til det. Og det var også nødvendigt. Så... Men jeg støtter den tidligere formand i den linje. Hvor mange år har du været medlem af Venstre? Nej, 40 år. Men 40 år... Det gider du ikke mere, bare fordi, at der er en formand, der ikke får op? Nå, sådan kan man ikke behandle formanden på. Det er helt uden for nummer, det der. Det kan jeg slet ikke acceptere, det der. Og hvad med alle de der bilagssager, han har haft, og skandaler, og flyrejser, underbukser, alle de der ting, der vi har talt om? Nå, ja, flyrejserne. 3G-sagen, det var jo... Ja, det er bare sådan, de skrev jo aldrig sandheden. De skrev aldrig sandheden om det. Allerede inden han fik den stilling der var rejsereglerne, de var jo blevet bestemt. Det var bestemt på forhånd, at han skulle flyve på første klasse. Så ja, han så fløj på første klasse, det er der ikke noget mærkeligt. Det var jo bestemt i forvejen, det skulle han. Og tøjsagen, det er jo også... Det var jo også en bagatell. En bagatell? Ja, det var det. At købe tøj for, var det 130.000 kroner? Altså, det er da ikke... Kalder du det en bagatell? Jo, partiet gav ham nogle fordele. Det siger jeg ikke noget problem med. Det er helt fint med dig. Ja. Man skal da også være ordentligt klædt på. Nej, altså, han fik noget tøj på tide, det er helt i orden. Ja. Og så var der også noget med at ryge inde på et hotelværelse, hvor man ikke måtte ryge, og det gav så en kæmpe regning efterfølgende, som også partiet skulle betale. Hvad? Nå ja, jeg ser ikke, det er sådan et problem, det der. Men nogle store fejl, det kan jeg ikke se mere om. Ja, det her det er altså den sjællandske kvægpasser Morten Holgersen, der har meldt sig ud af Venstre efter 40 års medlemskab, fordi Løkke jo røg som formand 20 minutter over 10 lørdag morgen her i weekenden. Og Morten Holgersen, som altså er fra Sjælland, han melder sig kun ind i Venstre igen, hvis Inger Støjberg bliver formand. Jeg må sige, at jeg kan overveje mit medlemskab, hvis Inger Støjberg bliver ny formand. Ja. Hvis der er noget, der kan få mig til at blive, så er det Inger Støjberg. Hvorfor kan hun få dig til at blive? Jo, jeg synes bedre om hende. Jeg er enig med hende, og så har hun rødder det rigtige sted. Hvor er det henne? Ja, det er på landet og i landbruget. Men der har hun rødder det synes jeg. Der er jo ikke noget, der lige nu tyder på, at Inger Støjberg hun bliver formand for Venstre. Tværtimod tyder alt på, at hun bliver næstformand, og formanden det bliver Jakob Ellemann Jensen. Hvis Venstre ender sådan, altså at Inger Støjberg ikke bliver formand, så vil Morten Holgersen stemme på de konservative. Især har han en svaghed for Nasser Carter. Nej, jeg kan godt finde noget andet at stemme på. Hvem skulle det så være? Ja, muligvis de konservative. Nå, hvorfor det? Nå, ja, jeg synes, de er nede på jorden. Synes du virkelig det? Det er jo ikke som det gamle højre. De er meget fornuftige. Men jeg vil godt kunne stemme på Nasser Carter. Nå. Han er en meget fornuftig mand. Hvad er der fornuftigt ved ham? Ja, det er, jeg vil nok sige, at en fornuftig indvandrerpolitiker, han er mere værd end en dansk halal-hippie. Og det skal jeg lige forstå. Ja, han er indvandrerpolitiker, men han er meget fornuftig, og ham kan man stole på. Så jeg kunne godt stemme på ham, men jeg foretrækker at blive hos Venstre, men det kræver... Så må det ikke blive den formand, som der nu som der muligvis kommer til nu. Dette er Radio 24/7. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det ser ud til, at arbejdet med at finde en ny ledelse i Venstre er ved at være overstået. Det vurderer politisk kommentator Hans Engel. Flere i Venstre har foreslået Jakob Ellemann Jensen som ny formand, mens Inger Støjberg bliver nævnt som ny næstformand. Hendes måske hidtil største konkurrent, nemlig tidligere skatteminister Carsten Lauritsen, sagde i aftes, at det bedste for Venstre vil være Ellemann Jensen på formandsposten og Inger Støjberg som næstformand. Han selv håber på at blive gruppeformand, siger han til Politiken. Og Hans Engel kalder det nu for usandsynligt, at andre kandidater skulle melde sig. For mig der ser det ud som om, at den kommende venstreledelse, den er stort set klappet af internt i de, der skal have de centrale poster. Så jeg tror, vi skal regne med, at der kommer en ledelse med Ellemann Jensen som partiformand og Inger Støjberg som næstformand. Orkanen Dorian bliver nu nedjusteret til kategori 3 ud af 5, det oplyser de amerikanske myndigheder ifølge nyhedsbyrået AFP. Orkanen har i weekenden ramt øgruppen Bahamas og forårsaget store ødelæggelser. Mindst 5 mennesker er omkommet, og orkanen befinder sig i øjeblikket øst for Florida i USA.

omkring et par måneder siden, der fik han taget en kald også. Der blev, og det er også blevet erklæret, at det var en ulv. Og det er der blevet taget DNA. Og hvor er vi henne i Jylland her? Ja, vi er i noget, der her lige tæt på Holstebro og Ulfborg. Det er... Ja, det er jo også der, hvor ulvene er jo. Ja, det er der, de holder til over, ja. Ja. Hvad skal være en, hvad mener du skal gøres for, at ulve i fremtiden ikke angriber får og kalve? Jamen, altså, jeg ved godt, der er mange, der siger, at de jagter lidt os alle sammen, fordi vi skal til at have 2 meter høj hegn og ulvehegn, som de også har fundet af, der heller ikke rigtig virker, som det skal også. Altså, vi skal jo have fundet en anden løsning, hvor vi kan være alle sammen. Altså, enten så skal vi have en ulven ind, fordi man kan jo sige, at vi er jo får over hele Danmark, og så er det jo nemmere at have en ulven ind, end det er at have en forn ind. Altså, kan man sige, altså, det er jo ikke kun forne. Fordi så kommer vi bare til, når vi har en forn ind, så begynder den jo at have en anden føde, og så bliver det godt ud over kalvene, og det er jo en helt anden indhegning, altså. Det ender jo med, at nu har der de her, dem der har kødkvægsproducenter, de mister jo deres kalve nu her, når vi begynder at have en forn mere ind, og så vi har 2 meter høj hegn og strøm rundt om, som det kommer til at ligne en statsfængsel også, altså. Så jeg er da rystet, og jeg er spændt på, hvad regeringen lige er, eller den nye miljøminister, hun har at byde på den her ting, der er lagt ind. Dette er Radio 24/7. Ja, nye toner fra Aarhus Arkitektskole. Katrina Wiberg, du er adjunkt derovre. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, du er speciale i klimatilpasning. Og jeg kan forstå, at du mener, at man skal overveje at bygge mindre ved de danske kyster og havnefronter, fordi at klimaforandringerne vil få vandstanden til at stige? Ja, det er jo sådan set rigtigt. Altså, der er jo det, at vi faktisk ikke ved, hvor meget, om det kun er 70-80 centimeter, eller om det faktisk bliver meget mere. Og så kan vi overveje, om vi virkelig skal bygge så meget ude i havet lige nu. Ja. Så det kan man selvfølgelig overveje, det er klart. Hvad mener du? Jeg mener egentlig, at man måske bygger sig til nogle problemer om et af om 30 år, men vi bygger by til de næste 100 år minimum. Og er det så nogle andre, der står med problemet, når vi i 2050 lige pludselig står måske med en meget høj vandstand, eller bare får nogle oftere stormfloder? Så kan man sige, skal de så til at reparere på alt det, vi har i gang i nu? Fortæl om de problemer, som vores børn står med i 2050. Altså, det er jo lige præcis det, der, at vi faktisk ikke helt ved, hvor meget kommer havvandet til at stige. Så hvis vi har en masse bygninger, der ligger ude i vandet og ude ved havn, jamen, skal de så til at lukke underetagen, eller og hvad er det så for en by? Er den rar at bo i? Eller er det også skatteborgere, der skal til at betale for at beskytte det endnu mere? Og hvad er der så tilbage til folk, der bor, hvad kan vi sige, inde på land? Altså, så spørgsmålet er, om vi skal til at tænke det lidt anderledes og se, er der nogle gange, at vi faktisk kunne få lige så meget ud af at bygge lidt længere tilbage, eller skal vi bygge på en anden måde? Jamen, lad os prøve at snakke om problemet først her, og så kan vi snakke om bagefter. Hvis du er med på den, hvad man så kunne gøre ved det. Lad os prøve at tage 2050, som du selv nævner, det årstal her, ikke? Hvis vi ser på vandstanden i vores levetid, så er det realistisk, den stiger med en meter. Det er det, jeg får at vide i hvert fald, når jeg sådan googler lidt rundt og ser på lidt. Jeg ved ikke, om du er enig i det, eller om du mener, at den vil stige mere. Altså, det er jo faktisk lige præcis halen i det hele, det er, at vi faktisk ikke ved, det kan sagtens blive mere. Og det er jo det, vi bliver nødt til at tænke os om i forhold til. Fordi hvad så, hvis det bliver mere? Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om den meter, det er jo et spørgsmål om, hvis der kommer stormflod, så er det jo væsentligt mere. Jamen, der kan altid komme stormflod. Ja, men de ser ud til måske at komme oftere og også blive, hvad kan vi sige, større eller mere. Okay. Okay, så der kan komme de her stormfloder, og der kan også komme nogle vandstigninger. Så hvad er det, du forestiller dig, der sker, og hvorhenne? Kan du prøve at komme med et konkret eksempel på, hvor det i 2050 kunne være et problem, at der er boliger så tæt på vandet? Det er jo dybest set faktisk i alle kystbyer i Danmark, kan man sige. Hvad hedder det? Altså Vejle, Fredericia, Anders, Esbjerg og selvfølgelig naturligvis København, som er jo den, vi hører mest om. Så prøv at give et eksempel fra et af de andre. Lad os tage Vejle. Altså de har jo så Både det, at hvis de får havvandstigning, men de kan også få en masse vand bagfra, hvis det regner. Så lige pludselig står det, hvis vi lukker os selv inde og bygger diger og bygninger til diger, jamen så skal vi tage på rigtig meget vand ud også bagfra. Det vil sige, at vi får, hvad kan vi sige, en form for badekarseffekt. Og det er jo noget, vi bliver nødt til at overveje, om det er det, vi vil give videre. Men hvis du tager hele Vejle, så er der jo selvfølgelig, der er blevet bygget nede ved havnen, de her bølger. Det kan være, man har set det, når man har kørt på motorvejen. Der er jo sådan nogle nye, der er blevet bygget på havnen, ikke? Men altså, det er vel ikke kun det? Altså, hvis det er, havene stiger så meget, at der kommer mange vandstigninger, der går ind over molerne ved for eksempel Vejle, så er vi vel der, hvor det er et problem for hele byen. Altså for store dele af byen i hvert fald. Altså man kan sige, at hver gang vi beskytter noget og bygger et dige eller noget andet udenkom om, eller bygger ud i vandet, så er der også noget, vi ikke beskytter. Og der har man jo for eksempel den mulighed at lade være med at bygge lige så meget ud i vandet. Og det kan man godt allerede gøre nu, i stedet for at bygge ud i vandet og så tænke, jamen det løser nogle andre om 50 år. Okay, nu har jeg lige fået tjekket lidt op på det her med vandstandsstigningerne. En DMI siger vandstandsstigninger med op til 1,4 meter. I det her århundrede. Ja. Ja. Er der nogen, altså hvad skal vi så gøre, hvis vi siger, okay, det kommer til at ske? Hvad er det så, du foreslår? For det første, så vil jeg umiddelbart foreslå at se på, hvilken by det er. Altså er der nogle bakker, hvor vi lige så vel kunne byudvikle på, i stedet for at lægge det hele med vandet? Eller og så skal vi i hvert fald overveje, om det er nogle bygninger, vi har tænkt, der skal være brugbare om 30 år. Bygger vi på en anden måde, for eksempel ved, at der er noget mere midlertidighed, så vi tænker, okay, nu kan vi trække, vi bliver nødt til at trække os tilbage nu, fordi vandstanden er simpelthen steget, også mere end vi måske troede, den gjorde. Og det er jo sådan, man bygger nu. Nu bygger man jo for, at en by, for at den skal holde mere end 100 år, men tidspas, altså det tid, vi tænker ind, er måske kun 30, og det slet ikke nok, kan man sige. Ja. Så man bygger på havnene rundt omkring, og det er jo også tit det mest attraktive at bygge. Nu bor jeg selv i København, ude omkring noget, der hedder Refshaløen, og det er også en havneområde, og der er også planer om at bygge helt vildt meget, ikke? Altså man kan også tage Aarhus Havn, hvor der også er blevet bygget en del for nylig, og der bliver bygget sådan, det er jo en helt klassiker at bygge ved havnene, fordi det er flot, og det folk vil betale penge for at bo der, og den slags ting. Er det noget, der foregår? Altså, nu har jeg nævnt et par eksempler her, men er det en klassiker? Er det noget, der foregår over det hele? Det er det jo i hvert fald. Altså, man kan sige, at man skal nok skelne, fordi i Danmark er det jo, fordi det er attraktivt, og man måske også er en god investering lige nu. I andre lande er det jo måske faktisk meget de fattige, der bor i nogle af de områder, som måske ikke lige kan flytte sig tilbage. Men i det hele taget, så det med, at vi ser nogle værdier i at bo medvandet, det eller vedvandet, det er tidens trend, kan man sige. Udsigt, og det ser smukt ud, og så videre. Ja. Okay, og er der altid steder, altså andre steder at bygge? Nu siger du, det er vigtigt at bygge på nogle bakker eller et eller andet, lidt væk fra vandet. Altså, jeg vil jo være nødt til at tage det for, at man skal kigge på den enkelte by, fordi nogle byer ligger jo lavere end andre. Men vi har ikke rigtig været inde i at diskutere, om der for eksempel kan det være, der er noget, som måske alligevel ikke er holdbart i 2050, som alligevel skulle bygges om. Så kunne man jo allerede nu lægge en strategi for, hvordan man begynder at overtage de områder og gøre dem til en by allerede nu, lige så stille. Og det er ligesom ikke en del af ligningen, når vi har byudvikling i havnen. Så er det ligesom lige præcis på de bestemte områder, fordi de er blevet ledet i. Katrine Viberg er adjunkt ved Aarhus Arkitektskole. Tusind tak, fordi du ville være med. Dette er Radio 24/7. Klokken er 17 minutter i 8. Dorian, den her kraftige orkan, som har ramt øgruppen Bahamas, er jo stadig i gang. Mindst 5 er døde. Orkanen har ødelagt og beskadiget 13.000 huse, skriver The Guardian. Der er en dansker på Bahamas, han hedder Henrik Gede Moser, direktør i et firma, der laver havvand om til drikkevand, og han bor i hovedbyen Nassau sammen med sin kone. Og han fortæller her om de massive ødelæggelser, som er i Bahamas, især i den nordlige del af landet.

det kan lige så godt, den tvivl, forøge antallet af, af overgreb. Det er jo det, vi hører her. Jo, men, men den udvikling, vi har været igennem de sidste 20-30 år, altså for vi skal ikke længere tid tilbage, der havde man jo pædofiliringen og alt muligt andet, som helt offentligt argumenterede for, at det skulle være lovligt for voksne at have sex med børn. Det var en helt debat i Folketinget dengang. Og på den måde har vi jo flyttet diskussionen til at være i dag. I dag ville det, tror jeg, være utænkeligt at have den diskussion i Folketingssalen, at det skulle være okay og legitimt og lovligt for voksne at have sex med børn. Men, hvilke indtryk gør det på dig? Så lad mig spørge på den måde her til sidst. Hvilke indtryk gør det på mig, at man undersøgte det i 2017, og eksperter fra Sexologisk Klinik, Red Barnet, Børnerådet, Børns Vilkår, endte med ikke at anbefale et forbud? Hvilke indtryk gør det så? Så vil jeg spørge på den måde. Jamen, det gør da et indtryk, men jeg er uenig med dem, og jeg har sådan set også tænkt mig at tage nogle snakke med dem og udfordre dem lidt på med det argument. Hvorfor har de det argument, når det handler om dukker? Hvorfor har de ikke det argument, når det handler om at producere tegnefilm med børneporno? Fordi vi skal ikke have det gjort legitimt at kunne udleve nogle fantasier om at have sex med børn. Det skal vi bare ikke. Ja, sådan sagde altså Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, som vil forbyde sexdukker, der ligner børn. Og der er mange af jer, der skriver ind her på 42 600 427. Ingen børnedukker, der skal behandling til for de voksne, som har den her trang. Klokken er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Asger Juhl. Ja, god morgen til tredje time her på den her tirsdag morgen. Klokken er lidt over 8, og jeg sidder her og præsenterer dagens sådan store historier. Jeg skal blandt andet, og det glæder mig til i dag, snakke med en grønlandsk politiker. Og ikke en helt hvem så her, hvem som helst i Nuuk i Grønland. En grønlandsk politiker, der siger, vi skal da overveje at knytte os til USA. Nu når USA gerne vil købe, så lad os da snakke med dem om, hvad vi kan finde ud af. Og umiddelbart, så synes jeg, og det kan være, at jeg tager fejl her, men du kan skrive ind 42 600 427, at den her grønlandske politiker, Pelle Broberg, han har, det giver vel mening, hvad han siger? Altså, hvis vi nu tager som udgangspunkt, at grønlænderne gerne vil være selvstændige, hvis de kan få det til at hænge sammen på Grønland. Sådan ved jeg, der er mange, der har det, men man vil ikke blive selvstændig nu her, fordi man er også afhængig af at få hjælp fra Danmark, bloktilskud og sådan noget der. Men på sigt vil man egentlig gerne være selvstændig, fordi man definerer sig selv som et folk. Den forstår jeg godt. Så har man så et tilbud, lige nu er de knyttet til Danmark, så har man så et tilbud fra nogle andre, der siger, at vi er interesseret i jer. USA og Trump er interesseret i Grønland. Hvorfor så ikke lige snakke med Trump om det? Det kan godt være, at man ikke vil indlemmes som en stat, men det kunne da være, hvem ved, altså hvis man kunne lave en eller anden aftale, der kunne komme nogle amerikanske baser. Man kunne blive tilknyttet sådan amerikanske økonomiske interesser og militære strategiske interesser. Og så den hjælp, man får fra Danmark nu, altså bloktilskuddet, kunne man få fra USA. Der kunne være en betaling for nogle baser eller et eller andet. Jeg siger bare, det bliver jo kaldt absurd fra dansk side, tanken om, at Grønland skulle løsrive sig og tilknytte sig USA mere. Hvorfor egentlig det? Den her grønlandske politiker er på. Jeg taler med ham om cirka en halv time. Også her om cirka 10 minutter, der har jeg Torsten Gejl med på en telefon. Han er beskæftigelsesordfører for Alternativet. Han har fået nogle nye tal fra beskæftigelsesministeren. Han har nemlig bedt om at se på, hvor mange kontanthjælpsmodtagere, der dør. Og han har fundet ud af, Torsten Gejl, at kontanthjælpsmodtagere, som er aktivitetsparate, det vil sige ikke jobparate, der er jo to slags, de dør ret meget, der er jo to slags kontanthjælpsmodtagere. Der er dem, der er klar til at tage et job i morgen, det er de jobparate, og så er der de aktivitetsparate, det er dem, der er for syge til at tage et job i morgen, men de er klar til at blive aktiveret i et eller andet forløb. Og de, hvad kan man sige, de mest syge kontanthjælpsmodtagere, der er dødeligheden ret høj. Vi snakker altså en dødelighed på 1% af alle de aktivitetsparate på 3,5 år fra 16 til 19. Der er 1.230 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afgået ved døden. Hvis man tager de raske kontanthjælpsmodtagere, hvis jeg kan kalde dem det, så snakker vi altså 0,2% af dem, der er afgået ved døden. Så hvorfor er dødeligheden så høj? Altså 5 gange højere her blandt de kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitetsparate. Det skal jeg snakke lidt med Alternativet om lige om 5 minutter. Men inden da, Stephanie Lose, formand for Danske Regioner for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal prøve at tale lidt her om gymnasier ude i de danske regioner, fordi som jeg forstår det, så er du ude med et forslag til, hvordan man forhindrer, at de store bygymnasier, de vokser og tiltrækker elever, og de små, mindre, altså hvad kan man sige, landdistriktgymnasier, de dør hen, fordi der ikke er særlig mange elever, der gider gå på dem. Ja, altså vi har hele tiden ment, og jeg mener i en overrække, at der er et behov for en kapacitetsstyring på tværs af gymnasier. Nu har vi så sammen med Danske Gymnasier meldt nogle konkrete værktøjer ind som forslag til den arbejdsgruppe, der sidder under ministeriet og arbejder med netop elevfordeling. Baggrunden for det her, det er jo, at der i de kommende år i store dele af landet bliver væsentligt færre i den alder, hvor man går på ungdomsuddannelsen. Det svarer faktisk til et fald, der svarer til 900 gymnasieklasser på tværs af landet. Og hvis vi ikke tager højde for det og netop kigger på, hvordan vi fordeler eleverne på ungdomsuddannelserne, så risikerer man, at der over en årrække vil være en række af de mindste ungdomsuddannelsestilbud, som ender med at måtte lukke. Og derfor så er det en væsentlig diskussion. Ja, vil du prøve at give et eksempel på sådan et lille uddannelsessted, som er i farezonen for at lukke? Jamen, jeg vil ikke sidde her og sige, at der er et bestemt gymnasium, der er i farezonen for at lukke, men vi kan se rundt omkring i hele landet, at der er nogle gymnasier, som ligger sådan, at nogle af de unge mennesker, de vælger at søge ind mod en større by i nærheden, og at det potentielt kan betyde, at der ikke er nok elever til de mindre gymnasier. De mest omtalte eksempler er vel fra Nordjylland, hvor der er et træk ind mod Aalborg, og i min egen region, Region Syddanmark, har vi fra regionsrådets side anbefalet ministeriet kapacitetsloft på gymnasierne i Vejle for at beskytte både Grindsted, der ligger i vores i vores region, men også Tørring, der ligger i Region Midtjylland. Så kom der alligevel nogle eksempler. Tak for det. Så ja, det er jo ikke det samme, som de vil lukke i morgen, altså bare for god undskyld. Så er det, at det er redskaberne, der er interessante her, ikke? Hvad er det så for nogle redskaber, I vil bruge, for at folk ikke søger ind til de større byer, i stedet for at gå på for eksempel Grindsted Gymnasium? Du har til Jyllandsposten sagt, at det i nogle tilfælde er nødvendigt helt at begrænse det frie skolevalg. Vil du prøve at uddybe det og fortælle, hvad det er for nogle tilfælde? Jamen, det kan jo netop være et tilfælde, hvor at hvis man ikke sikrer, at dem, der rent faktisk bor tættest på gymnasierne i for eksempel i et landområde, at de også bruger det gymnasium, at så ender det gymnasium med at måtte lukke til sidst til scene for andre unge også. Så det kan simpelthen være et tilfælde, hvor man siger, jamen der er ikke bare ubegrænset plads inde på det store bygymnasium. Der er også nødt til at være nogen, hvor især når de også rent faktisk har korteste afstand til et gymnasium i et landområde, at det er så det, de bliver henvist til. Samtidig så ligger vi også op til, at der kan være nogle tilfælde, hvor det også handler om den etniske fordeling. Det er især i større byer, at det problem kan være, hvor man også er nødt til at kigge på, hvordan fordeler man de unge mennesker. Lad os prøve at tage eksemplet her. Nu tager jeg bare Grindsted, ikke? Vi har en person, der skal til at starte i 1. G, og han bor så i området omkring Grindsted Gymnasium. Men han vil hellere gå inde på det større gymnasium. Var det i Vejle? Ja, det kunne det være, for eksempel. Det var i Vejle. Hvad er det så, at reglerne skal være for ham i fremtiden? Jamen, så vil det være sådan, at hvis kapaciteten, som bliver fastlagt i Vejle, bliver fyldt op, så vil han blive fordelt til den klasse, eller til det gymnasium, som han bor tættest på. Ja, og hvordan er reglerne i dag? Jamen, i dag er det sådan, at man efter indstilling til ministeriet kan lægge et kapacitetsloft på gymnasierne i Vejle. Det vil vi sådan set stadigvæk gerne have, at man kan. Jeg tror bare, at vi må sige, at der er brug for, at vi tager flere værktøjer i brug, også i forhold til opmærksomheden på, hvornår man skal gøre det. Så vi har spillet sådan en række konkrete værktøjer ind omkring det, og vi tænker faktisk også, at der kan være brug for at kigge på, at det ikke kun er noget, man kigger på i forhold til gymnasier, men at det også er andre ungdomsuddannelser, for de kan jo lige så vel have problemer som også gymnasier. Men er det ikke det samme i dag? Altså, hvis der ikke er plads i Vejle, så er han nødt til at gå i Grindsted. Jamen, det kommer an på, hvordan man styrer kapaciteten i Vejle. Hvis der ikke er nogen, der kigger på, hvad kapaciteten er i Vejle, så kan den jo principielt være meget højere end det, som der egentlig naturligt er belæg for, når man kigger på de, der bor i området omkring Vejle. Okay. Så nye loft over, hvor mange der kan gå i de her bygymnasier? Ja, det er et af elementerne, der ligger i. Vil du fortælle om et andet redskab for at få løst det her problem? Jamen det er for eksempel det her med, hvordan den etniske fordeling den ser ud. Og der kan vi jo se i nogle af de større byer, der har man nogle gymnasier, hvor at man over en årrække oplever, at den etniske sammensætning ændrer sig markant, og at etniske danskere systematisk ender med at vælge gymnasierne fra, fordi fordelingen bliver for skæv. Mm. Og der foreslår vi, at man ude i det lokale område får en række sådan godkendte værktøjer, man kan bruge, hvor man i højere grad fordeler på tværs af gymnasier i et storbyområde. Hvad er det for nogle værktøjer? Jamen, det bliver meget teknisk, men det kan enten være en distriktsskole, eller det kan være noget, der er udregnet efter det, man kalder kombinerede boligområder. Sådan så, at man går ind og kigger på, hvad er den mulige kapacitet, og så fordeler den ud. Altså, betyder det, at man kan tvinge folk hen til nogle gymnasier? Tvinge for eksempel etnisk danske børn hen til nogle gymnasier, hvor der er mange børn med indvandrer, der er baggrund for at få en ordentlig balance? Og selvfølgelig også modsat, tvinge børn med indvandrerbaggrund hen på sådan nogle gymnasier, hvor der er mange etnisk danske? Altså. Jamen, altså per definition, så er det jo altid sådan, at hvis man ikke får sit første valg, så kan man vel godt udlægge det som tvang. Men i så fald, så bruger vi jo tvang mange steder i vores samfund. Altså, det er jo ikke anderledes, end når der også er dimensioneringslofter på de videregående uddannelser. Så det her, det handler sådan set om, at vi som samfund lægger nogle kriterier ned for at være sikker på, at vores uddannelseskapacitet fungerer bedst muligt, lægger nogle kriterier ned for, hvad der egentlig skal til for at fordele på en passende måde. Ja, men det er jo også sådan i dag, og det er jo det, jeg hele tiden vender tilbage til, at hvis man ikke får sit første prioritet opfyldt, så må man så hen på anden prioriteten. Så lad mig spørge på den her måde. Er der mere tvang i det, du foreslår her, end der er i forvejen? Er elementet af tvang større i det, du foreslår? Altså i dag så er det lidt mere end 9 ud af 10, der får deres første prioritet. Vi må nok se i øjnene, at det tal det kan godt falde en smule i fremtiden, simpelthen for at sikre, at der vil være ungdomsuddannelsesmuligheder til alle. Så mener du selv, at der er et større element af tvang? Jamen jeg vil ikke bruge ordet tvang, så det, den præmis, den køber jeg ikke. Stephanie Lose, tak fordi du vil være med, formand for Danske Regioner for Venstre. Dette er Radio 24/7. Kontanthjælpsmodtagere, der er betegnet som aktivitetsparate, har 5 gange så høj dødelighed som jobparate kontanthjælpsmodtagere. Torsten Geil, beskæftigelsesordfører for Alternativet. Godmorgen. Godmorgen. Det er dig, der har bedt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om svar på det her. Og tallene er sådan her. Fra oktober 2016 til 2019 er 1.230 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere døde. Og det svarer til 1% af alle de aktivitetsparate. I samme periode er blot 0,2% af de jobparate kontanthjælpsmodtagere afgået ved døden. Og du har til A4 udtalt, at det her det er udtryk for alvorlige syge mennesker, der bliver udsat for uværdig behandling. Korrekt. Vil du prøve at uddybe det? Jamen altså. Altså hver eneste tal, der er der jo et menneske, og der er som sagt 1230 mennesker, der er døde, mens de har været aktivitetsparate. Og det, som jeg tænker over, det er, kan det virkelig være sådan, at nogle af de her mennesker har været ramt af kontanthjælpsloftet, altså været skåret i boligstøtte for at jage dem i arbejde, mens de i virkeligheden har været ved at dø? Er der nogen af dem, som har været skåret i kontanthjælp for at jage dem i arbejde, og så af den grund har mistet deres bolig, eller mistet penge til medicin, mens de har været ved og dø? Og det synes jeg, der er et kæmpestort problem, hvis vi presser dødssyge danskere så hårdt for at jage dem i arbejde, kort før de dør. Så jeg tænker mig at stille nogle spørgsmål til beskæftigelsesministeren og høre, hvad døde de her mennesker af? Kan det virkelig være, og var de ramt af kontanthjælpsloftet? Fordi så er der noget, der skal laves om i en fart. Og vi er altså ude i dem, der dør her. Altså dødeligheden er højere blandt dem, der hedder de aktivitetsparate. Og det er jo dem, der er, hvad kan man sige, der er så syge, at de ikke kan tage et job i morgen. Ja, eller skadet, eller har mentale problemer, ja. Eller sociale problemer. Det er det nemlig. Ja. Og det har man jo fundet ud af, at de er. Ja. Så derfor må der jo være en sygdomshistorik. Altså, der må være nogle lægeerklæringer, man ikke kan kigge dybt nok i. Og så dør de så 5 gange oftere, ja. end dem, der er jobparate kontanthjælpsmodtagere. Altså, det er dem, der egentlig er raske nok til at tage et job i morgen. Ja. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor dør de 5 gange oftere, altså, eller mere? Hvorfor er dødeligheden 5 gange så stor blandt de syge kontanthjælpsmodtagere? Tror du, jeg spørger dig først her, ikke? Er det et udtryk for, at de alvorligt syge mennesker bliver udsat for en uværdig behandling? Og der siger du korrekt. Ja. Det lyder jo som om, at du tror, at de dør, fordi systemet behandler dem så hårdt. Nej, det kan jeg ikke dokumentere, at de dør, fordi at de bliver jaget i arbejde og skåret i boligstøtte. Det kan jeg ikke dokumentere. Jeg synes bare ikke, at der skal være dødssyge mennesker på en ordning, hvor man bliver skåret i boligstøtte, og hvor man bliver jaget i job, hvis man er dødssyg. Og det er jo det, jeg skal til at finde ud af. De her mennesker, hvor mange har været ramt af kontanthjælpsloftet, og hvor syge har de været, hvad de døde af. Ja, og hvorfor er det, man ikke skal være på kontanthjælpsloft, hvis man er... hvis man er syg? Altså, man skal jo ikke være på kontanthjælp som aktivitetsparat, hvis man er ved at dø. Fordi det er jo der, man kan blive ramt af kontanthjælpsloftet. Og det vil sige, at man får frataget sin boligstøtte med henblik på at jage en i arbejde. Mm. Og det synes jeg bare ikke er en god måde at behandle syge mennesker. Mm. Jeg ved ikke, om I har set, at Ritzau fortæller i dag, at nu kommer regeringen ud af forhandlingerne angående og rulle kontanthjælpsloftet tilbage for børnefamilierne. Altså familier med børn under 12 år. Og det synes vi er super godt i Alternativet. Mm. Men nu ser vi også, hvor vigtigt det er at rulle hele loftet tilbage, som støttepartierne gik til valg på. Mm. I stedet for, at det kun er børnefamilier, der skal hjælpe. Hvad skulle man så være på, hvis man nu siger, at man er dødssyg og på kontanthjælp? Lad mig sige, at man har kræft. Og så er man på kontanthjælp. Hvad skulle man være på i stedet for, synes du? Jamen altså, man burde jo have fået en førtidspension for længst. Hvis man er dødssyg af kræft, for eksempel, så skal man på førtidspension. Eller en værdig overgangsordning. Men vi må finde en altså, beskæftigelsesministeren siger jo også, at dødssyge borgere ikke skal være på kontanthjælp. Jeg har bare brugt de sidste fire år på at spørge ministerne, hvor skal de så være? Jamen, hvad synes du selv? Jamen, jeg synes, jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at vi fik dem afklaret meget hurtigere til førtidspensionen. Som er et sted, hvor du får noget fred og en lidt højere ydelse, og hvor man har mulighed for måske en dag at blive rask, men i hvert fald have en værdig tid. Mener du, at hvornår skal man... Vil jeg synes, at et kræftforløb, ikke? Ja. Ja, det er der mange, der har, desværre. Ja. Det er jo en forfærdelig sygdom. Ja. Man kan jo... Altså folk, der, hvor lægerne siger, du dør, det er et spørgsmål om tid, skal de over på en førtidspension? For eksempel, ja. Ja, hvad så... Hvad så med dem, hvor lægerne siger, måske bliver du rask, måske dør du? Vi ved det ikke, vi er i gang med en behandling, det er ikke til at sige. Det er jo sådan, det er med de fleste kræft, folk med kræft. Hvad skal de? Skal de være på kontanthjælp eller på førtidspension? Det mener jeg simpelthen, at de selv skal bestemme. Altså, jeg mener, vi skal have den her tvang ud af beskæftigelsessystemet. Så vil man på førtidspension, der får man da lidt flere penge, og skal jo ikke aktiveres eller finde arbejde eller noget. Det er jo en livslang ydelse. Ej, hvis du er kræftsyg, så synes jeg, at du skal kunne sige nej til at blive jaget jobprøvning i ressourceforløb. Altså, der må vi så, når du er så syg, så må vi altså kunne sige, så det er den frie vilje, der tæller. Så må man godt vælge førtidspensionen. Er det ikke en livslang ydelse? Jeg mener i hvert fald, at man skal kunne sige nej til jobprøvninger og ting, der stresser en, og alle de ting, som man bliver udsat for. Og så må vi prøve at finde ud af, hvordan finder vi, ligesom beskæftigelsesministeren også gerne vil, en værdig ordning for mennesker, der er ved at dø. Og jeg ved godt, at det kan være svært, fordi der er mange, der kommer tilbage fra kræft. Og de skal selvfølgelig have alle de tilbud, de kan få for at blive raske og komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg mener, når man er ramt af så alvorlig sygdom, så mener jeg faktisk, at du skal kunne sige nej, hvis det er sådan, at du selv vurderer sammen med din læge, at det her, det fører dig i død. Så jeg skal bare lige være helt sikker her. Altså folk, der for eksempel har kræft, eller en sygdom, man kan dø af, men ikke nødvendigvis er terminale. De skal have lov til at vælge at gå på førtidspension. En livslang ydelse. Altså, jeg vil foretrække, at de i første omgang kunne sige nej til tilbud, som de og deres læge ikke mener vil gavne dem. Ja. For det andet, så synes jeg, at vi sammen skal også med beskæftigelsesministeren finde ud af, hvordan laver vi en værdig ordning for de mennesker. Fordi han siger jo også hele tiden, at de skal ikke være på kontanthjælp. Ja, men det var bare, fordi du sagde før, ja, de skal have lov til at vælge førtidspension. Jeg vil bare lige være sikker på, at du mener det. Altså, jeg er ikke ude på at åbne førtidspensionen for alle, som på et eller andet tidspunkt har haft en kræfthistorik. Jeg tror absolut, at mange, mange af dem absolut heller ikke vil på førtidspension. Der er mange, der kommer tilbage. Så det kunne være én løsning. Det kunne være én løsning. Men jeg vil ikke lægge mig fuldstændig fast på, jeg kan godt høre, hvad du fisker efter. Nej, jeg fisker ikke efter noget. Det er fordi, du sagde det før, helt selv. Ja. Det du mener, at folk skal have lov til at vælge førtidspension, hvis man har kræft. Det vil jeg drøfte med ministeren. Jeg synes, det kan være en af mulighederne, men det kommer an på. Hvis, i det øjeblik, at man er terminal, jamen så er der jo også nogle ret tydelige indikationer på det. Så hvis du er ved at dø af kræft, så synes jeg, at du skal kunne vælge en førtidspension. Eller vi skal finde en anden værdig ordning. Det er uværdigheden, der er problemet, når man jager kræftsyge mennesker og døende mennesker rundt for at få et arbejde. Okay. Torsten Geil, held og lykke med samtalerne med ministeren. Tak. Og tak, fordi du vil være med, beskæftigelsesordfører for Alternativet, som altså har fået svar på, at dødeligheden blandt de syge kontanthjælpsmodtagere, dem vi kalder for aktivitetsparate, er 5 gange højere end blandt de raske kontanthjælpsmodtagere, der kan tage et job i morgen. Det er dem, vi kalder for jobparate. Dødeligheden er 1% blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over en periode på 3,5 år, og den er 0,2% blandt de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Dette er Radio 24/7. Og jeg har en lytter med, der har skrevet ind på 42 600 247. Så vidt jeg forstår det, er du anonym? Ja, det er fordi, jeg har et lidt specielt navn, og jeg vil helst ikke udstille min mor, som er hende, jeg har skrevet ind omkring. Så det håber jeg er okay. Ja, selvfølgelig. Det er, hvor i landet er du fra? Vil du sige det? Jeg er fra København. Okay. Jamen, hvad vil du gerne bidrage med? Jeg bliver rigtig ked af det, at høre den der rapport, fordi min mor, hun er en af dem, der netop er aktivitetsparate, og jeg går faktisk hver dag og frygter, at det ender med at være med til at slå hende ihjel, fordi hun er syg, men er medicineret på en måde, så hun vel godt kunne varetage for eksempel et flexjob, men for at få lov til at få et flexjob, så skal man bevise en masse ting. Man skal både vise, at man er altså rask nok til at kunne arbejde, men også syg nok til ikke at have et normalt arbejde. Og det forløb har indtil videre stået på i 3 år nu. Og det er bare så hårdt at høre for hende, hvad det er, hun bliver sat igennem. Altså nogle gange er det op til sådan noget 4 speciallægebesøg på en uge, samtidig med, at hun skal være i praktik. Og det er jo ikke fordi, at hun ikke kan klare de ting. Hun vil rigtig gerne klare de der ting. Men samtidig så kan jeg også bare se, hvordan hendes helbred skrænter af det. Og det er bare sindssygt hårdt at være vidne til. Men altså, jeg skal lige forstå... Samtidig med, at hendes ydelser også bliver skåret. Ja. Senest så er hendes paragraf 34, som er særlig boligstøtte, blevet taget fra hende. Og det er altså 1.450 kroner, som er mange penge, når man i forvejen er på kontanthjælp. Hvilket gør, hun... Altså, hun har både en psykisk sygdom, og så har hun nogle diskusprolapser. Og det er klart, at det psykiske sygdom bliver også ekstra sat under pres, når det er, at økonomiske bekymringer ligesom kommer oven i hatten. Så. Prøv, det er klart, jeg håber, at din mor får det bedre. Det lyder forfærdeligt, og det lyder, som om hun har det forfærdeligt. Men tror du, at systemet kan, og du sætter det helt på spidsen her, ikke? Ja. For jeg synes også, det var sådan, du selv startede. Tror du, at det systemet, kontanthjælpssystemet, med kontanthjælpsloft og krav om aktivering og alt det her, kan være med til, at din mor dør tidligere, end hun ellers ville have gjort? Som det er indrettet nu, ja. Og hvad er det helt konkret, der kan være med til at slå din mor ihjel i kontanthjælpssystemet? Det er med, at... undskyld, jeg bliver meget påvirket af at snakke om det her. Jeg tror primært, det er det her med, at hun hele tiden skal bevise, og hun bliver mistænkeliggjort. Samtidig med, at hun bliver tvunget ud til at gøre ting, som hun i virkeligheden ikke har lyst til. Og når man er en skrøbelig, sårbar borger, så skal der ikke så meget til at presse hende ud over kanten. Blandt andet det her med at fjerne penge fra dem lige pludselig. Altså fra den ene dag til den anden. Men tror du, hun kan dø af det ligefrem? Altså afgå ved døden af det? Jeg er ked af at stille så direkte spørgsmål her. Nej, det er okay. Det er helt okay. Men fordi det med at blive presset på økonomi og sige, man skal aktivere, altså det er vel ikke... Jeg tænker bare, tror du virkelig, det er noget, der kan være med til at tage livet af hende? Altså, når man er... undskyld, jeg lige tog, det er derfor, det bipper. Altså når man er bipolar... hun har også fået udviklet noget angst i løbet af det her forløb, påvirker det kroppen helt sindssygt meget, og hun har haft sådan nogle anfald, der er kommet inden for det sidste halve år, hvor at hun simpelthen bare er faldet sammen, altså kollapset. Jeg tror, det er sådan noget semi-nervesammenbrud, det er i hvert fald nogen, der tror. Og jeg ved jo godt, at det jo ikke nødvendigvis er... Det er jo afledt af rigtig, rigtig mange forskellige ting, men hun gør jo alt for at passe på sig selv, og det virker som om, at hver gang, at der er et problem, så er det fordi, hun er blevet presset ud i det her system, altså tvunget til at gøre ting, eller tage til en masse lægebesøg, og så får hun det ene videre af en anden læge, og den tredje videre af en tredje læge, og så skifter de en overlæge ud, som er åbenbart ham, der skal lave en ny vurdering af et eller andet, og det virker som om, at hun bare bliver kørt rundt i en manege. Så jeg tror helt sikkert, at det er det, der kan være med til at gøre, at hun får det dårligere. Jeg er så bekymret for, at det ender med at tage livet af hende. Mm. Kunne det ikke anspore hende til noget? Altså, kunne det ikke anspore hende til at prøve at finde arbejde, og så kunne hun undgå alle de ting? Altså, jo, hun prøver jo rigtig meget. Altså, hun har jo selv været, hun skaffede selv sit eget praktiksted, og alle gange, når hun har været på, hvad hedder det, jobcenteret og snakket med sagsbehandler, så har de rost hende rigtig meget for at være så aktivitetsparat og så villig til at finde noget. De siger jo, at folk de tit bare sidder derhjemme og på deres flade, eller forventer, at sagsbehandlerne kommer med praktiksteder, når hun skaffer det selv. Så hun beviser jo, at hun godt kan skaffe noget. Men det er jo det her med, at hvis du skal have et flexjob, så skal du blive godkendt til det, og det er jo det, hun rigtig gerne vil have. Og for at blive godkendt til det, så skal man køre igennem det der system, og hun startede jo med at sige til mig, at hun var i det her system, og nu kan jeg høre på hendes retorik, at hun er meget imod et system nu. Altså. Jeg tror ikke bare, det er... Har du overvejet, om det kunne være en eller anden undskyldning? Altså for... Altså du ved, det her med, alt hvad der er galt, det skyldes bare kontanthjælpssystemet. Ja. Ja, altså, det har jeg også overvejet. Jeg udfordrer hende også rigtig tit på det. Men jeg kan jo også bare, altså, hvad jeg kan se, hvad hun gør. Noget andet er, at... Ej, undskyld. Det gør ikke noget, bare tage dig god tid. Altså, hvis der er nogen, der ligger på den flade røv og ikke gør noget, så er de fandme skyld i, at nogen som min mor bliver udsat for de her ting og de her prøvelser. Fordi det er ikke tilfældet med hende. Og hun snakker virkelig tit om, at for hende det værste vil være at komme på førtidspension, fordi så vil hun føle sig parkeret resten af livet. Okay, men hun vil bare gerne have, at hun er på kontanthjælp uden alle de her krav i en periode, indtil hun er klar til at få et job? Hun vil gerne, gøre det sådan, at hun kunne bevise, at hun var klar til flexjob, mens hun var på kontanthjælp, men i et tempo, så hun ikke blev presset. I sit eget tempo. Okay, vel, tusind tak, fordi du ville være med her. Og det var så lidt. Jeg håber, det går, kommer til at gå godt med din mor. Det håber jeg også. Ja, okay, tak for det. Ikke? Så lidt. Ja, sms'en er åben for alle. 42 600 247, 8:58. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Ellemann Jensen og Støjberg ligner nu det nye makkerpar i toppen af Venstre, vurderer politisk kommentator Hans Engel. Det sker efter Støjbergs nærmeste konkurrent i aftes sagde, at han nu også peger på Ellemann og Støjberg-konstellationer. Det er altså tidligere skatteminister Carsten Lauritsen, der siger det til Politikken. Han selv håber på at blive gruppeformand. Hans Engel kalder det nu usandsynligt, at andre kandidater skulle melde sig. For mig der ser det ud som om, at den kommende venstreledelse, den er stort set klappet af internt i de, der skal have de centrale poster. Så jeg tror, vi skal regne med, at der kommer en ledelse med Ellemann Jensen som partiformand og Inger Støjberg som næstformand. Orkanen Dorian bliver nu nedjusteret til en kategori 3 ud af 5, det oplyser de amerikanske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Orkanen har i weekenden ramt øgruppen Bahamas og forårsaget store ødelæggelser. Mindst 5 mennesker er omkommet, og orkanen befinder sig i øjeblikket øst for Florida i USA. Regeringen har indgået en aftale med de radikale SF og Enhedslisten om et midlertidigt børnetilskud til familier, der er ramt af integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet. Der er afsat 250 millioner kroner om året til børnefamilierne. Cirka 27.000 børn vil få gavn af tilskuddet. Det er godt, at vi her og nu hjælper de børnefamilier, som er hårdt spændt for på grund af de lave ydelser, og det gælder ikke mindst enlige forsørgere, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. 16 civile er blevet dræbt i et bombeangreb i Afghanistans hovedstad Kabul. Taliban har taget skylden for angrebet. Det oplyser en talsmand for det afghanske indenrigsministerium. Derudover så skulle over 100 mennesker være såret. Angrebet fandt sted mandag aften lokal tid. Eksplosionen er sket, mens USA's særlige udsending er i landet for at diskutere et udkast til en aftale om tilbagetrækningen af amerikanske tropper i Afghanistan. Ifølge nyhedsbyrået Reuters så kan det betyde, at op mod 5.000 amerikanske soldater i løbet af 5 måneder forlader landet. Og så skal Niklas Bentner for første gang spille professionel fodbold for en dansk Superliga-klub. Kort før transfervinduet lukkede i går aftes, meddelte FC København på sin hjemmeside, at de har hentet angriberen hjem fra Rosenborg i Norge og givet ham en kontrakt, der løber frem til udgangen af 2019. Dermed vender han sig tilbage til den klub, hvor han spillede ungdomsfodbold fra 1998 til 2004. Og vejret i dag begynder overskyet med regn. I løbet af dagen så skulle det klare op vestfra med lidt eller nogen sol, men stadigvæk med enkelte byer. Mellem 16 og 20 grader bliver det, og så får vi en lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Forestil dig, at du var grønlænder. Og så forestil dig, at du gerne ville have, at Grønland skulle være et selvstændigt land, hvis det kan lade sig gøre. Hvis man kan få det til at løbe rundt økonomisk, så vil du egentlig helst have, at Grønland var selvstændigt. Men sådan er det ikke. Du er en del af sådan det danske kongerige, og du er afhængig af bloktilskud og alt det her. Du ved, hvad jeg mener. Det er sådan, som det er i dag. Så kommer Trump og siger, hvad med at komme lidt tættere på USA? Og så kunne vi jo måske betale nogle af de udgifter, som Danmark betaler nu, og måske endda give jer en endnu bedre aftale. Så kunne I blive knyttet lidt til USA i stedet for Danmark, for eksempel militært, strategisk, økonomisk, sådan noget. Vil du så ikke også tænke, det skal vi da lige høre på? Det skal vi da lige, er det ikke det eneste fornuftige at tænke i den situation, når Trump han siger sådan noget, i stedet for at komme med sådan noget med, det er jo absurd, det er jo latterligt, Trump er en idiot og sådan noget. 42-600-24-7. Pelle Broberg, godmorgen. Godmorgen, jeg beklager min stemme, men jeg er lidt underværet, jeg har influenza i dag. Du er medlem af det grønlandske landsting for Parti Naalerraaq. Det kan du tro, jeg er. Ja. Prøv lige, du siger jo her, det som jeg siger også her i starten her. Grønland skal udnytte Trumps tilbud om at købe Grønland til at blive et selvstændigt land. Hvad vil du gøre? Hvad synes du, Grønland bør gøre? Jamen, i går kunne jeg også høre i Renault, det er vores version af TV-avisen, at der var andre, der gav mig fuldt ret i, at vi skulle til at snakke sammen blandt partierne og befolkningen om, hvad skal vi egentlig med det her? Vi har ikke en løsning lige nu, forstået på den måde, at vi har ikke noget, vi gerne vil tvinge hen over hovedet på folk. Det, som vi gerne vil med det her debatoplæg, det er at skabe fælles fodslag blandt partierne, så vi kan se på de muligheder, der er kommet, og ikke bare grave hovedet ned i sandet og sige, jamen, vi vil ikke anklages for at være en koloni længere, og så er vi for stolte til at kigge på, hvad der ellers kommer af tilbud. Så det, som vi rent faktisk har gjort med det, det er at prøve at tage en debat om, hvad vil vi med det her? Hvordan vil vi benytte os af muligheden med, at vores land er blevet vist så mange steder her på det sidste? Pelle Broberg, prøv at fortælle mig, hvad du ville gøre, hvis du var landsstyreformand. Jamen, hvis jeg var landsstyreformand, så ville jeg altså starte med at tage en dialog med befolkningen. Jeg ved godt, det er ikke noget, vi er vant til at se med den nuværende landsstyreformand. Men tag en dialog med befolkningen og ikke mindst de andre partiledere for at høre, skal vi handle på det her? Hvad er det, vi vil med det? Jamen, hvad vil du gøre, hvis vi nu siger en dialog med befolkningen? Jo, men hvad vil dit udgangspunkt i den dialog være? Hvad vil du gerne gøre i forhold til USA og Trump? Ja, jeg forstår pænt dit spørgsmål. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så gør vi jo ikke noget uden befolkningens velvilje på det her. Og befolkningen har jo to umiddelbare reaktioner. Der er nogen, der sådan set grinte af det og ligesom synes, det her det var simpelthen for langt ude. Jeg er en af dem, der reagerede sådan til at begynde med. Og så er der nogen, der reagerer lige efter den der knee-jerk reaction, som man kalder det. At man så går ind og siger, hov, hvad var det egentlig, der blev sagt? Hvad var det egentlig, som vi altid har fået at vide fra især rigsfællesskabsforkæmperne? Nemlig, at ingen andre lande i verden ville give os at være så rundhåndet, som Danmark er med bloktilskuddet. Så det var det, vi lagde mærke til, at der lige pludselig kom nogen, og så sagde, jeg er faktisk villig til at give jer nogle penge. Nu er jeg godt klar over, at vi snakker om selve købstilbuddet, men det er jo sådan set det her, der er blevet sagt. Mm. Ja, du har sagt sådan her til den førende grønlandske avis, Samitjak. Du har sagt, at Grønland ikke skal sælges. Men så har du sagt, USA er villig til at understøtte vores økonomi med i udgangspunktet 4 milliarder om året. Dermed står befolkningen nu over for en skillevej for første gang. Vi har nu et reelt alternativ til det danske bloktilskud. Vil du fortælle om det alternativ, som du mener, der er til det danske bloktilskud nu? Det kan jeg sagtens. Når du kigger på historien, hvis vi lader være med at gå helt tilbage til 53, men jeg kun lige kigger på der forskere som Adam Grydhøj, som tidligere har holdt foredrag, som ikke er blevet taget så seriøst, tror jeg, hvor han fremhævede, at bloktilskuddet, det havde jo en eller anden værdi for Danmark at have i Grønland, og det var en eller anden værdi, som de havde fastsat. Og det er det niveau, det er på lige nu. Når du så endelig får en anden stormagt, eller nej, ikke en anden, når du så endelig får en stormagt, som rent faktisk siger, jamen vi kan godt give mere, og vi kan noget andet, så får du den for første gang den der håndgribelige bevis på, at jamen, det er en vurderingssag om, hvor meget er Grønland værd, og ikke bare den der store udgift, som vi får at vide, vi er hele tiden. Så selve grundlaget for, at grønlænderne altid har fået at vide, at vi skal være tilfredse og taknemmelige for bloktilskuddet, den kan jo så blive afløst af, jamen hvis vi ikke behøver at være taknemmelige, hvis vi ikke behøver at være underdanige for at få bloktilskuddet, og vi rent faktisk har andre alternativer, jamen vil vi så gøre noget ved den? Og det er jo sådan set det, som den her debat nu skal dreje sig om. Hvis vi kan afløse Danmark med nogle andre ved at være selvstændige, jamen skal vi så gå den vej? Eller hvad vil vi helst som land? Mm. Det giver mening, umiddelbart jo. Altså, men ved du, hvad USA vil give? Altså, fordi så vidt jeg kan forstå, har der jo ikke været noget med, at USA siger, at vi vil give 4 milliarder eller 8 milliarder til Grønland. Nå, okay, eller hvad? Så har jeg misforstået det, der står i Washington Post. Du ved det helt sikkert bedre end mig. Hvad står der i Washington Post? Jamen, der står der, at han er klar til et kontantsalg, hvor dengang troede han jo, det var Danmark, der kunne sælge Grønland. Mm. Der står flere hundrede milliarder dollars i kontant, og så 4 milliarder om året til Grønland. Mm. Så der er kommet et rent kontant vurdering af, hvad Grønland er værd. Det er jo sådan bare fra deres side af. Ja. Og det du så er der jo det andet problem med dit forslag, det er, at USA vil jo have noget for det jo. Altså hvis de skal give Grønland 4 milliarder i bloktilskud, altså, eller hvad man nu skal kalde det, 4 milliarder, eller måske endda det dobbelte, hvem ved, hvad Trump vil være klar til, så vil han have noget for det. Det kan jo være, at det han jo var ude i, det var, at Grønland skulle blive en del af USA på en eller anden måde, en eller anden indlemmet som stat eller en eller anden form for selvstyre. Vil du være villig til det? Nej, det har vi jo svaret ganske klart på. Vores land er ikke til salg. Ja. Så hvad skulle USA have ud af det? Hvad tænker du, du vil give USA så? Jamen, USA har allerede meldt nogle ting ud. Og den, som vi med det samme har lagt mærke til, ligesom ganske mange andre, det er, at den med råstofferne, den virker ikke særlig som en valid argumentation for at ville købe Grønland. Fordi i dag kan amerikanske virksomheder i forvejen ligne alt det, de overgår i Grønland. Så det kan ikke være råstofferne. Vi har haft amerikanske selskaber heroppe og arbejdet led efter olie og lignende. Så det er ikke råstofferne. Så er der den anden del, han bliver ved med at snakke om, det er nemlig den strategiske position. Og at de gerne vil sikre sig, at især Kina og Rusland ikke får fodfæste, i hvert fald økonomisk her i landet. Og som vi ser det indtil videre, så er det de to ting, det drejer sig om. Det er den strategiske beliggenhed og at sikre, at der ikke er andre, der får en afgørende indflydelse på landets drift. Så det er derfor, vi siger, at det, vi kan handle med, hvis man kan sige på den måde, det er noget, som vi i forhold gør, nemlig samarbejde med USA for at se, hvad er det for et behov, de har, og se, om vi ikke kan være med til at løse det. Og hvordan skal vi prøve at være konkrete her? Strategisk beliggenhed. Handler det helt konkret om, for eksempel, at USA kunne få lov til at lave nogle militære baser? Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at de i forvejen har militærbaser op. De har mange efterlandskaber ovenikøbet. Vi har Thule Air Force Base. Den ligger der i dag, og det er uanset om vi er under Danmark eller ej. Den er blevet lagt i 51. Så har vi haft Kærslutsov, som også er overgået til grønlandsk ejendom. Men som de hele tiden slår på trummen for, så vil de jo ikke helst ikke have lukket den base der. Og det er derfor, vi kan se, at der er muligheder for at gøre noget i det, de har. Og det er noget, det er det... Hvis vi ikke en dialog med dem, så finder vi aldrig ud af det. Nej. Men det kunne være en større militær tilstedeværelse på en eller anden måde i Grønland eller i farvandet omkring Grønland. Nej, hvis du lægger mærke til vores folketingsvalgkamp fra sidste år og også vores generelle udmeldinger, så virker det til, at vi det eneste parti, som vitterligt vil have en afrustning af militæret i Grønland. Men hvad vil du så give USA? Prøv at være konkret omkring det. Jamen, det er jo svært at være konkret om det, når vi ikke ved, hvad de vil have, og det er derfor, vi skal have en dialog. Hvad kunne du forestille dig, at du vil være villig til at give dem? Der er jo ikke noget, der hedder en gratis frokost, der er heller ikke noget, der hedder gratis bloktilskud, altså heller ikke fra Trump. Han vil have noget for det. Ganske rigtigt, og det er også det, som jeg hele tiden står på trummen for, det er, lad os da finde ud af, hvad vi vil som land. Hvis vi tager det aktuelle eksempel, jamen altså, vi du fik Thule Air Force Base, den er vi jo sådan set, jeg skulle til at kalde det afskrevet, det er noget, som USA sidder trygt og hårdt på. Den kan de jo sagtens få lov til at fortsætte med, selvom de, hvis vi skulle blive selvstændige, ikke længere automatisk ville være sikret at beholde den, fordi at den er det er en aftale, der er indgået med Danmark. Mm. Så det er jo en af dem, hvor vi kunne være villige til at kigge på det. Okay. Er der andre? Nu har vi snakket om militærbaser og militær tilstedeværelse, ikke? På den ene eller den anden måde. Er der andre ting, du vil være villig til at give til USA for at få... Vi snakker jo her om, at du ser en mulighed for, at USA eller Grønland kan løsrive sig fra Danmark og få økonomien til at hænge sammen ved, at USA betaler det, som I har brug for. Og så kan Grønland blive selvstændig land, få økonomien til at hænge sammen, men så skal I jo give USA noget til gengæld. Og så har vi snakket om militær tilstedeværelse. Er der andet, du forestiller dig, at man kunne give USA til gengæld? Jamen, en af de ting, som jeg lige må fremhæve, det er, at vi snakker ikke om løsrivelse fra Danmark. Når vi snakker om selvstændighed, det er ikke lige ved, at vi skubber Danmark fra os. Nej, så selvstændighed. Lad os bruge det ord, så. Lige præcis. Det, som vi har bidt mærke i, det er al den panik, der har været med kinesere i forbindelse med lufthavnsprojektet. Og det var så sikkert også det, at jeres forhåndsværende statsminister, han var heroppe for at prøve at tvinge noget igennem, som så, hvor han så fik lov til at købe Nuuk og Ilulissat lufthavnsandel. Og det er jo ganske interessant for os at se, at hvis vi kan garantere den finansielle sikkerhed med, at vi ikke tillader fremmede magter at eje infrastruktur eller lignende i større projekter i Grønland, jamen, så er det jo et udgangspunkt på det, vi gerne vil kigge på. Om det er nok, det ved jeg jo så ikke, men det er jo derfor, man skal have en dialog. Nej, det er jo et spørgsmål, om det er nok, fordi det her projekt, der var for eksempel med lufthavnen i Grønland, der endte jo faktisk med, at kineserne ikke fik adgang, og danskerne, det var penge fra blandt andet fra Danmark, der betalte for det. Sådan, at kineserne ikke fik mere fodfæste i Grønland. Jamen, problemet er, at det har aldrig været på tale, at kineserne skulle være en del af det lufthavnsprojekt. Så vi ved ikke, hvor det stammer fra. Og det vi er bange for, det er, at landsstyreformanden har været ude at sælge noget, som egentlig ikke har gang på jord. Nemlig, at hvis I ikke betaler, så gør kineserne. Mm. Det har aldrig været på tale. Hvis du går ind og ser selve lovforslaget på lufthavnene, så står der højt og tydeligt, at det er noget, der skal være ejet af Grønland, og det er noget, som vi skal finansiere. Ja. Prøv at, det lyder som om, at der ikke rigtig er noget. Hvis jeg skal være helt ærlig her, der er også nogle lytter, der er på det her. Der er en lytter, der skriver, at han vil give dem en base, som de allerede har. Det giver jo ingen mening. Hvorfor skulle USA nøjes med det? Jeg tænker det samme her. Også med forhold til det med at holde kineserne væk. Så, altså, det er jo ikke, fordi kineserne har en kæmpe indflydelse i Grønland i forvejen. Altså, de er jo blevet forhindret i det. Og der er en militær base ved Thule, en amerikansk base. Kan du nævne noget som helst nyt, som du vil give amerikanerne, som de ikke har i forvejen? Det er jo, at hvis vi bliver selvstændige, så gælder den danske forsvarsaftale med amerikanske forsvarsaftale med Danmark ikke længere. Så er de ikke sikret Thule Air Force Base længere. Så det er forkert at sige, at fordi de har det i dag under det danske kongeriges aftale, så vil den også gælde, når vi bliver selvstændige. Så holder de aftaler jo op med at fungere. Det er jo en del af de forhandlinger, der skal til mellem den grønlandske regering til den tid og den danske stat. Hvad gør man med alle de aftaler, som Danmark har forpligtet sig på, som vi måske ikke har lyst til at overholde længere? Pelle Broberg, tusind tak, fordi du ville være med og dele dine tanker med os. Selvfølgelig. Ja, og held og lykke med influenzaen, ikke? Mange tak skal du have. Ja, medlem af det grønlandske landsting for parti Nalerak Pelle Broberg. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Her kommer lyden af en burgersulten kunde, der forsøger at råbe sin bestilling ind til McDonald's fra ud fra gaden. Jeg skal have en kumstart! Ja, og den her burger spisende mand altså bliver overdøvet af sådan et botthorn. Det her det foregik søndag uden for McDonald's på Frederiksberg i København. Der var demonstranter, der blokerede indgangen til McDonald's, fordi at de her demonstranter mener, at McDonald's medvirker til at skade klimaet ved især brug af oksekød. Tine Lønborg, du er klimaaktivist fra Extinction Rebellion Danmark. Godmorgen. Ja, godmorgen. Og velkommen til. Tak. Vil du prøve at beskrive demonstrationen foran McDonald's i søndags? Det vil jeg gerne. Altså, Extinction Rebellion er jo en ikke-voldelig civil ulydighedsorganisation. Så det er simpelthen udgangspunktet, at der ikke er vold. Det er bare let pres på forskellige virksomheder for at forstå, at nu er det altså alvor med vores klima og den måde, vi lever i verden på. Så i søndags var vi en gruppe fra Extinction Rebellion, der samledes foran McDonald's. Vi lavede en blokade af indgangen bare med vores fysiske kroppe. Vi havde bannere med, der viste, hvorfor vi var der, og så stillede vi os bare op. Og så faldt vi i snak med både dem, der gik forbi, og med de kunder, der gerne ville ind. Ja. Og det foregik ret fredeligt i ret lang tid, og mange var meget lydhøre over for det, vi havde at sige. Så der var sådan en meget fredelig begyndelse på det. Mm. Hvad så, da det ikke var fredeligt, så fredeligt længere? Ja, hvad skete der så? Så på et tidspunkt kom der to sådan ret store fyre, som blev meget utilfredse med, at de ikke kunne komme ind og få en burger, og vi forsøgte at tale dem ned, forsøgte at tale til dem og forklare, hvorfor vi var der, at vi ikke er der for at ødelægge deres søndag og tage deres burgernydelse fra dem. Det er slet ikke kunderne, vi er ude efter. Det er McDonald's praktik. Det er simpelthen det, at McDonald's får soja nede fra regnskoven, der bliver dyrket der med pesticider, der strømmer ud i Amazonasfloden, for at fodre de dyr, som så bliver brugt i McDonald's industri. Så man ved, at de er en af de rigtig store, når det kommer til afbrænding af regnskoven. Mm. Så det, vi prøver at sige, er til McDonald's, I bliver nødt til at få nogle andre praksis, for at det hele skal holde. Ja, altså så kommer der nogen, der gerne vil ind og have en burger. Ja. Hvad siger I så til dem? Jamen, så siger vi, det forstår vi godt, du gerne vil. Vi står lige nu, kan du ikke komme ind, fordi vi står her, fordi vi vil gerne prøve at råbe firmaet McDonald's op. Mm. Vi vil gerne have, at de ser, der faktisk en konsekvens af deres måde at drive virksomhed på. At man ikke bare kan rape and pillage the earth, at man bliver nødt til at have respekt for alt levende liv på jord, og derfor hedder vi Extinction Rebellion. Fordi vi arbejder faktisk for at prøve at se, om vi kan gøre noget, så alle de arter, der er ved at uddø, ikke gør det. Så vi talte til folk, forklarede dem, prøv at høre, vi tænker nogle generationer frem, vi tænker, det gør, at du gerne vil have en burger lige nu, men det er lidt kortsigtet tænk, måske kan du lige vente lige nu, mens vi prøver at lave den her event, og så kan du finde en burger et andet sted, og så kan du komme tilbage, når vi er væk. Mm. Og hvordan reagerede de her folk, der gerne ville have en burger, så på det? Jamen, de blev meget vrede, og de begyndte at tage fat i at skubbe sig igennem og sige, du skal ikke bestemme, om jeg skal have en burger, og du skal heller ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Og det sagde vi også, jamen, det skal vi ikke bestemme, det har du ret i, men lige nu laver vi blokaden for McDonald's ledelses opmærksomhed. Og så begyndte jeg at skubbe sig igennem, og så stillede os tættere og tættere sammen og undgik at tage fat i dem eller noget, men bare sådan prøv at kigge dem i øjnene og sige, prøv at høre, kan du vente lidt og prøv at tage det roligt, prøv at tale konflikten ned. Mm. Men det endte så med, at især sådan et par ret store mænd pressede sig igennem og kom ind i McDonald's, og så var det, at de derindefra også fik folk, altså tog ordre for folk, der ikke kunne komme ind. Nå, okay. Ja. Hvad gjorde I ved det? Jamen, det kunne vi ikke gøre noget ved. Altså, de var derinde. Vi prøvede at komme i snak med dem, der stod udenfor, og bare forklare, hvad er det, vi laver. Ikke? Vi prøvede bare at få en meget vigtig dialog. Ja, der er kommet en del sms'er her allerede. 42 600 247. En blokade ærvold, er der en, der skriver. Claus skriver, kæft, jeg er glad for, at ikke bor i København. Det er et stressende galehus, domineret af djøffer og klimamongoler. Mm. Og Jes skriver, det godt, jeg ikke var der, så havde de fået et lås i røven. Prøv, jeg, jeg startede med at spille en lyd fra McDonald's her, ikke? Jo. Hvor man kan høre, der er en mand, der råber, det er også det, du beskriver her, råber en bestilling ind til McDonald's for at få en burger. Ja. Og så lyder det, som om man bliver overdøvet af et eller andet botthorn. Jeg vil lige prøve at spille det igen. Jeg skal have en homestart! Hvad er det for et botthorn? Jamen, det var et horn, som var med. Vi havde forskellige ting. Vi både sang sange, og nogen stod og ligesom bare sådan kaldte ud med det der botthorn. Og så er der nogen, der har brugt det, da han råbte ud, for ligesom at sige noget tilbage. Mm. Var det det mest dramatiske, der skete her? Altså, det, du har beskrevet indtil videre. Det mest dramatiske var det, den der vold, der opstod ved, at folk ville presse sig ind. Ja. Og det var især mænd. Der var også få kvinder, men det var... Men det var dem, der var voldelige? Altså, det var det, ja. Det var det. Ja. Artmann Josefi, du var en af kunderne, der gerne ville ind på McDonald's der i søndags. Godmorgen. Ja, godmorgen. Oplevede du det på samme måde her? Overhovedet ikke. De stod foran McDonald's og blokerede og skubbede folk, som prøvede at komme ind. Og selvom jeg spurgte fredeligt flere gange om at få lov til at komme ind, og de ikke skulle blande sig i, hvad jeg spiste. Og det var fint nok, de demonstrerede, men de skulle ikke stå i vejen for min lovlige færden for at komme ind på McDonald's. Så var de passivt voldelige, synes jeg. De var meget aggressive, og de skubbede lidt igen, og så rykkede jeg så væk derfra. Man kom så ind alligevel. Ja, du siger, at de skubbede dig væk. Ja, de skubber mig væk. Hvordan? Vil du prøve at fortælle, hvordan de skubbede? Jamen, de holder arm i arm, og så bruger de deres skulder til at træde sig ind foran mig, og sådan presse mig væk med deres skulder. Det var måske ikke direkte skub med hænderne, men de bruger deres skulder og bruger kræfter til, at jeg ikke skal komme ind på McDonald's. Mm. Og det har de ingen ret til at gøre overhovedet. Ja, hvem blev ellers forhindret i at komme ind? Det var der rigtig mange, der gjorde. Der var en dame i kørestol, som ville ind og bruge toilettet. Det kunne hun ikke få lov til. Der var flere små børn, som ville komme ind på McDonald's. Det fik de heller ikke lov til. Min kammerats søn prøvede at komme ind. Det måtte han heller ikke. Så sidder de og siger til mig, at jeg er med til at ødelægge børns fremtid, hvis jeg går derind og siger sådan nogle ting foran små børn, som sådan, hvorfor det? Det er de helt uforstående overfor. Og ældre mennesker og yngre, og der var alle. Der var simpelthen ikke nogen, der måtte komme ind. Og det, der påvirkede mig mest, det var hende, den ældre dame i kørestol, som sagde, jeg skal bare ind og bruge toilettet. Jamen, det kan du ikke få lov til. Mm. Okay. Hvordan endte du med at komme ind på McDonald's? Jamen, det gjorde jeg ved, at der blev skubbet, og der kom nogen igennem, og så gik jeg ind igennem. Okay. Der var nogen, som til sidst ikke gad at finde sig i det, som skubbede sig igennem blokaden, og så valgte de så at gå, og så gik jeg bare ind stille og roligt. Okay. Tina Lønborg, klimaaktivist fra Extinction Rebellion i Danmark her. Vi hører her en gammel dame i en kørestol, der skulle ind og tisse, heller ikke må komme ind på McDonald's. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Altså det, som jo er ideen med vores blokade, det er, at den gælder alle, fordi det er faktisk vigtigt, at vi holder en ens opførsel over for alle. Hvorfor? Jamen fordi vores budskab er, at vi prøver på at få McDonald's til at forstå, at det har konsekvenser, den måde, de opfører sig på i verden. Og vi er faktisk, altså når man siger, så er der børn, der skulle ind på McDonald's og spise. Vi er netop ude på at prøve at råbe politikere og firmaer og klimasynder op, sådan at vi kan få en anden verden, hvor vi ikke ødelægger alt det, vi har. Hvad ville det dårligt have været ved, hvis den her dame i kørestol havde fået lov til at komme ind og tisse på McDonald's? Jamen altså, det havde jo i princippet ikke været en dårlig ting, men nu var Hvorfor lukkede den så igen? Jamen, det var fordi, vi bare havde besluttet en blokade af en blokade, så kunne vi også have sagt, jamen, hvis folk havde en overbevisning, måtte de komme ind, eller en anden overbevisning. Altså, det var ligesom bare en generel blokade, hvor ingen kom ind. Ja, og hvorfor, det var det, jeg spørger om, hvorfor lavede I ikke nogen undtagelser, hvis man skulle ind og tisse, for eksempel? Fordi det kunne man finde et andet sted at gøre. Der var en restaurant lige ved siden af. Der var masser af andre steder at gå hen og tisse. Der var andre steder at gå hen og få en burger. Man behøver ikke gå på McDonald's. Ja. Så vi tog ikke ind, altså folk kunne finde et andet sted for de timer, vi var der, og få noget at spise og gå på toilettet. Søren Bredal skriver ind her, en ikke voldelig demonstration, så skal man lade folk gå, hvor de vil, og dermed lade dem købe burger, hvis de vil. Det, I gjorde, var voldeligt. En anden skriver, det siger bare alt om, hvor fucking syge de er i hovedet, de venstreorienterede miljøaktivister. Jeg ved ikke, du er miljøaktivist, venstreorienteret. Altså, jeg tror ikke, det har noget at gøre. Jeg tror efterhånden, vi er ud over det med politik. Ah. Det handler simpelthen om at redde den her planet, og det skal alle sider gøre. Nu begynder Dansk Folkeparti at tale om klimaet. Alle på alle sider taler om klimaet. Det har ikke noget med, om du er venstre eller højre at gøre. Så den dialog er død. Det er det gamle paradigme. Vi bevæger os i en ny retning, hvor det handler simpelthen om, at alle må træde til. Vi må simpelthen have gjort noget. Det her, det føler jeg dybt i mit hjerte, og det har ikke noget med min politiske overbevisning at gøre. For det her, det handler om liv på jorden, og det handler om vores nye, næste generationer, og det handler sådan set om alle de andre levende væsener på den her planet. Altså, det er faktisk en presserende situation, vi er i. Så derfor gør vi det her. Og man ved fra historien, hvis jeg lige må sige det, at civil ulydighed, det faktisk skaber forandring. Okay. Gandhi, ja. Prøv at Artmann... Borgerretsbevægelsen i 60'erne. Det bliver Artmann Josefier. Prøv at, jeg vil egentlig gerne have dig med igen, men klokken er ved at være 9. Så jeg siger bare tak, fordi at du fortalte, hvordan du oplevede det også. Ikke? Fordi jeg vil nemlig lige høre noget andet, Tine Lønborg, hvor du godt se, der er et halvt minut tilbage. Ja. Hvor er I henne næste gang? Det ved vi ikke endnu, men vi er i gang med... Der kommer en stor aktion nede, både i London og i Berlin. Men i Danmark? I Danmark ved vi det ikke endnu. Vi, men der kommer flere? Der kommer flere. Ja, og hvorhenne? Vi stopper ikke. Ja, vi stopper ikke. Det bliver Burger King, det bliver benzinselskaberne, det bliver alt, hvad der overhovedet... Kun i København eller også i... Nej, det er over det hele. Det foregår i Aarhus, det foregår i Kolding, det foregår over hele Danmark. Extinction Rebellion er en organisation, som findes worldwide over hele Danmark.